Hüseyin Kuru Dil. Güzel bir soyadı oldu. Atıf Kuru Dil de olabilir. Şimdi Atıf abiyi de anmış olduk böylece. Atıf abi. Evet, bu arada Arzu Hanım galiba hattımızda mı? Hattımızda. Arzu Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz yayınımıza. Neredesiniz Arzu Hanım şu anda? Trafikte her zamanki gibi. Dün de aramıştım şu grip cevabını veren. Aa, hatırlıyoruz hatırlıyoruz. O zaman da trafikteydiniz. Evet, her açılmadı mı yol o günden beri? Dönüşte ben sizi dinliyorum. Peki, iyi evet. Yapıyorsunuz. Arzu Hanım, nedir sizin böyle beyninizle ilgili, daha doğrusu ne, beyinle ilgili demeyelim aslında, düşünce sistemi. Ben şu terimlerle çok ilgilendim de tercümanım. Ha. Aa, evet doğru. Bu tıp terimleriyle ilgili sanırım arkadaşınız da, konuğunuz da doktor mu? Evet, hı-hı, doktor. Hı-hı. Şimdi o da biliyordur yani, o terimler o kadar oturmuş ki tıp camiası içerisinde. Yani siz Türkçeleştirseniz bile onlar aslında o eski halini istiyor. Çünkü alışmış durumdalar. He. Siz ne çevirisi yapıyorsunuz bu arada Arzu Hanım? Ben her türlü çeviriyi yapıyorum. Ha. Mesela nerede zorlukla karşılaştınız bu söylediğiniz olayla ilgili? Bir iki örnek verebilir misiniz? Mesela biz hazır diyelim çeviriyi yapıyoruz ve biz çevirmenlere aslında öğretilen şey şu. Türkçesi varsa ve düzgün bir şeyse, tabii ki yani her Türkçeleştirilmiş kelime de gerçekten düzgün olmuyor. Almaç gibi mesela. Çok kullandığım bir kelime değil. Bana kulağım atıyor. Hüseyin abiden özür diliyoruz buradan. Atıf abiden de. Bu arada Ege'ye de şey diyeceğim, o tutmaç çorbası, almaç çorbası değil. Aa, işte bugün ben gördüm tutmaç çorbası. Şeyli bir şey değil mi o? Kimyonlu falan bir şey. Hiç yemedim de tutmaç çorbası. Zevkli falan sanırım, bilmiyorum da. Ama Arzu Hanım, siz de bilirsiniz ki bu dünyada tutmaç varsa almaçın da olması an meselesidir. Bir şekilde ikisi de olması lazım diyorum. Bazı yörelerde kimyon değil, karabiberle tutmaç çorbası oluyor. Doğrudur. Almaç çorbası oluyor, tutmaç değil. Peki başka? Yani ben almaç şey tutmaz diyorsunuz. Bu arada. Yani mesela biz terim olarak kullanıyoruz. Diyelim ben deri altına ya da işte kas içi diye yazıyorum oraya. Gayet de düzgün. İşte kas içi diyelim, enjeksiyon yazıyorum. Aşıyı ya da iğneyi de istemiyorlar zaten. Hı hı. Onlar mesela dönüyor, diyor ki buraya intramusküler deyin. Hı hı. Çünkü biz alışkınız böyle. Şimdi Arzu Hanım, şöyle bir durum da var galiba. Öyle. Serkan Bey daha iyi biliyordur da, siz mesela ona kas içi dediniz. Hı hı. Genç bir doktor adayını düşünün. İşte daha doğrusu öğrenciyi düşünelim. Hı hı. Karşısında da yılların profesör var. Hocam, burada kas içi mi enjeksiyon yapıyor? Kas içi derken intramusküler dediği zaman o çocuk biter yani. O dediğiniz çok anlaşılabilir bir durum. Eskiler alıştıklarını devam ettiriyorlar ve biraz doktorluk da böyle şey gibi değil mi? Ya işte hep okurken yabancı kitaplardan okudukları için o terimler onlarda kalıyor anladığım kadarıyla. Öğrencilere de öyle geçiyor. Yani öğrenciler de o şekilde öğreniyorlar okurken, yabancı kaynaklı kitaplardan hep okudukları için ve oradan tercüme edilmiş olduğu için. Ama Arzu Hanım, olanlarında fazla insan kullanmıyor. Ama aslında gelen hasta için ve oraya hastaneye giden hasta için Türkçeleştirilmiş olan şeyler daha önemli. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim Arzu Hanım? Aslında çok haklısınız. Büyük bir kesim bunu kullanıyor. Aslında bu çok da avantajlı bir şey. Çünkü şundan dolayı bazen hastanın şey olmaması lazım aslında. Hastalığının çok yok, bilmemesi lazım. Aynen öyle. Yani bazen kullanılan terimler hiç bana göre olmayan bir şey işte yani. Örnek yani. Çünkü ben de mesela bir hastalıkla ilgili hastaneye gittiğimde tam olarak bana ne yapılacak deyim var. Aslında bilmek istiyorum. Bazı hasta hiç bilmek istemiyor. Haklısınız. Yok yok, o hani bazen bazı hasta tam olarak bilmek istiyor. Ama ben mesela bel fıtığı ameliyatı olduğumda geçmiş olsun doktorum böyle bana bilgisayardan ameliyatını izlettirmişti. Yani özellikle anlayayım ne oluyor siz, diye. Siz istemiş miydiniz peki yoksa? Ha, sizin yani istemeniz üzerine ne olacak? Peki nasıl olacak? Ne yapacaksınız diye sorduğum için o da sen çok meraklısın gel yani izle demiş. Ha, anladım. Yoksa zaten garip bir doktor oluyor yani. İstemesen yok, bile izleteceğim diye. Evet, ama yani büyük de bir kesim var Arzu Hanım. Hocalarımız aslında büyük hocalarımızdan. Klinik uygulamalarda haklısınız. Çok fazla şey olmayabilir ama terminolojide, bazı temel terminolojide aslında hocalarımız Türkçeleştirmeyi, yani bu noktada davranan hocalar da var aslında. Ya yani mesela örneğin ben size sorayım, hani hiç ilk aklınıza mesela viskozite diye bir kan terimi vardır. Bu çok oturmuştur işte İngilizce'deki o viskozitenin. Direkt biz viskozite diye çok güzel Türkçeleştirdik. Çok da rahat kullanılıyor. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Aslında o yoğunluğuyla ilgili aynen değil öyle, mi? Aynen öyle. Mesela su akışkanlı, aynen öyle. Akışkanlı ve yoğunluğuyla ilgili olduğu için. Tam tersini ifade eden bir şey. Yani mesela bir bal. Balı böyle bir mesela suyu bardağa dökersiniz direkt dökülür. Ama mesela bir balı dökmeye çalıştığınızda böyle değil mi? Yavaş yavaş. Hı-hı. Yani aslında akışkanlığın tam tersi. Şimdi hı-hı, mesela biz viskoziteyi hani akışkanlığı söyleyebiliriz akışkanlık ama viskoziteyi çeviremedik. Ama mesela hiç sizin bir öneriniz olabilir mi bu konuda mesela viskoziteyi Türkçe bir kelime olarak? Ama yani ben akışkanlığın tam tersi. Eğer cümle içerisinde hani kan pıhtılaşmasının yoğun olması gerekliliği ya da viskozitesinin çünkü bir şey olması diye orada sadece viskozite diye yazılıyor. Temel mantıklı. Mesela bizim bir arkadaşımız. Ama bir başlıktaysa bu işte aha, orada çok zorlanıyoruz biz de yani. Mesela bölümün başlığı bu viskozite. Yok. Şöyle söyleyeyim mesela size. Bir asistan arkadaşımız sunumunda şöyle bir kelime kullandı mesela. Akmayışkanlık dedi. Aslında fonetik olarak çok da hani uyuyor. Çok düzgün bence. Ve ya mesela bu oturabilir aslında. Çünkü viskozite dediğiniz zaman şey olmuyor ama akmayışkanlık. Yani akışkanlığın da tam tersini de ifade ediyor. Yani bu tarz aslında bazı kelimeler bulunursa oturabilir. Niye ben yanlış mı anladım ya? Akışkanlık derecesi düşükse ya da akışkanlık ölçüsü neyse onun ifadesi bilmiyorum tabii da. Tabii akışkanlık düşükse, dediğimiz zaman hemen çok akışkan olmasına olması gerek yok ki. Yani o bir dereceyi bir şeyi anlatıyorsa işte ben balın. Ben cümle içerisinde geçerse ve bu yoğunlukla ilgili şeyler yazıyorsa orada yoğunluğunun az olması çok olması evet, şeklinde çeviriyorum. Akışkan. Gerçi orada tabii akışkan şey var. Yani Arzu Hanım o çevirdiğiniz metnin kimi hedeflediği de önemli galiba. Aa, buna evet, dertlenmek evet, için. Önemli. Yani hani doktorlara yönelik bir çevirimi yapıyorsunuz. Gerçi genelde burada da tabii bir birlik sağlanması. Evet, hastalara yönelik olanlar varsa onu zaten belirtiyorlar. Ya da siz çevirirken onu görüyorsunuz. Diyelim hasta bilmem ne kılavuzu. Gerçi geçti ama arıyorsunuz diyorsunuz ki bir hasta için. Evet. Ben bunları böyle böyle çeviriyorum ki hasta anlayabilsin, haberiniz olsun. Ha, doğru yapıyorsunuz. Diyorum. Serhan Bey'in önerisi var bu kelimeyle ilgili. Duruşkanlık demiş. Duruşkanlık. O da tehlikeli mi? O duruyor gibi. Akmıyor ya, duruyor işte. Ama o öyle yani sanki ayakta duran bir şeymiş gibi. Evet bakın. Yamış yamış deseniz yani ona. yapış yapış. Ama yapış da böyle yamış yamış. Bu yani hastada yamış yamış bir durum var hocam. Deseniz. Mesela anlamaz mı? Neyde kullanılıyor viskozite? Kan. Mesela bir cümle içerisinde viskozite olarak kullanır mısınız? Ya şöyle doktor düşünün. Şimdi kanın akışı atıyorum. Mesela eritrositler çok evet, fazla sayısı artarsa kanın akışkanlığı azalır mesela. Ve biz de deriz ki mesela kanın viskozitesi arttı deriz. İşte eritrosit niye artar? Mesela işte yükseklere çıktığınızda çok fazla oksijeni karşılamak amacıyla mesela eritrosit dediğim bu arada kırmızı kan hücreleri oksijen taşıyan bir al yuvarlar. Gelmedi aklıma, özür dilerim. Al yuvarlar. Mesela ne güzel bir çeviri değil mi? Al yuvarlar. Al yuvarlar çok güzel çevirmişler. Çünkü eritrosit dediğimiz şey aslında tavla puluna benzeyen yuvarlak içe doğru çökük olan bir şey. Al yuvar. Ak yuvar. Mesela bu tarz çok güzel oturan şeyler de var. Yani kanın viskozitesi düşük diye bir cümle doğru bir cümle mi? Evet. Var. O zaman yüksek viskozitesi düşük diyebilirsin. Tamam. Ama yani viskoziteyi vurgulamak istiyorsanız mesela kanın viskozitesi yükselmiş diyebilirsiniz. Ha, kanın viskozitesi. Şimdi bunu yumuş olmuyor işte. Hocam mesela işte ameliyat sırasında. Hocam kanda yamışma başladı. Ha. Ama şimdi olabilir yani hoca. Bence yani böyle biraz artık birebir karşılama değil. Yamış yamış yamış diye bir tıp fakültesinde iki dönem bununla mezun olsa biter üçüncü sene oturur. Kesinlikle yok. Mesela kanın yamışma derecesi sıfırın altında. Uyduruyorum şu anda. He. Yani veya kanın dinleyicimizin önerisini de kullanalım cümle içerisinde. Murat Bey kıvam demiş. Kıvam değil mi o dediğiniz diyor. Evet kıvam ama ama işte onu nasıl yani yoğun kıvam oldu sonuçta. Bence şey. Murat Bey balı düşündü de ondan kıvama çok ikna oldu. Kıvamlı bir bal mı? Falan diye büyük ihtimalle. Bilsem kelimelerle gelirdim ya. Bu güzel hani öneriler geleceğini vallahi. Çok. Vallahi Arzu Hanım böyle yani. Çok pekmezite demiş Serhan Bey. Kan, bak o da kana gitmiş. O da sadece... Ama çok güzel yani. Kanladı direkt pekmezite. Pekmezite. Yani. Çok güzel. Müthişmiş. Kim söylemiş? Serhan Bey. Serhan Bey kutluyorum. Ha, Arzu Hanım nasıl, beğendiniz mi pekmeziteyi? Ben bayıldım oldum. Yani. Böyle sizin, çok severim zaten. Sizin sıkıntıda olduğunuz ifade hangisiydi? İntramüsküler. İntramüsküler. Yok, ben sıkıntıda olduğum için değil, örnek olsun. Örnek olsun. Verdim. Başka bir örnek verin o zaman, onun üzerinde onu bir çözüm bulalım. Getirelim. Ya mesela ne örnek vereyim? İntraperitoneal. Ha, hemoglobin, evet. Ne? Hemoglobin. Kesinlikle aynı şekilde kullanılmasını istiyorlar. Siz evet. Nasıl kullanıyorsunuz mesela? Mesela çok merak ediyorum. Buna bir çeviri yapabilir misiniz? Hemoglobini anlatabilir miyim ben bu arada? Tabii lütfen. Çünkü hani hemoglobini bilen Serhan Bey'den özellikle istiyorum. Hemoglobin şöyle bir şey. Hani dedik ya, kanda oksijeni eritrosit taşıyor. Eritrositin evet. Tam ortasında bir molekül var. Bu molekül aslında hem Latince demir anlamına geliyor. Globin dediğimizde aslında bir protein, aslında özel bir isim. Demir protein karışımı bir şey. Bu oksijen bağlıyor. 4 tane oksijen bağlayan bir molekül. Bu sayede eritrositler akciğerden aldığı oksijeni, yani al yuvarlar akciğerden aldıkları oksijeni dokulara getirebiliyorlar. Bu, yani bir eritrositin içerisinde eğer hemoglobin olmasaydı o oksijeni taşıyamaz. Yani eritrosit bir taksi ise eğer, onun içerisinde böyle bir kafes gibi bir şey düşünün, o oksijeni tutuyor. Hem demir demek, heme diye yazılıyor. Globin de bir protein. Çok aslında detaylıca da söyleyeyim. Şimdi bu özel isim, aslında bunu çevirmesi çok zor. Demir yumruk mu? Ne? Ben söyleyeyim. Çeviremiyoruz. Yani özellikle hastalıkla ilgili olan şeyleri zaten çevirmemiz de çok mantıklı değil. Hemoglobin. Ama yazılışlarını da bazen aynı şekilde tutmamız gerekiyor. Ha. Yani işte kimi hemoglobin diye aynı Türkçe şekilde yazıyor. Evet. Kimi H-A-E-M-O diye yazıyor. Valla çevirmen, sen işin zor diyorsunuz Arzu Hanım, anladığım kadarıyla. Çok teşekkürler Arzu Hanım. Biz hemoglobinin içinde bir şey bulacağız ama bundan sonra mesleğinize zarar mı veririz? Ben yeni kelimelerle geldim efendim. Bu raporu tamamen yeni kelimelerle yazdım. Mesela 2000'li yıllarda yamışım diye bir rapor sunarsınız. Ondan sonra da onu açıklamaya çalışıyorum. Yamış derken burada hem kandaki viskosite iyi konuşuyoruz. Bu arada Kemal Börek'ten gelmiş viskosite için. Şey, kıvamlılık ya da kıvam kelimeleri kullanılabilir diye düşünüyorum. Murat Bey'in söylediği gibi. Arzu Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Emre Bey de hemen Twitter'dan mesaj göndermiş. Serkan Bey'in ekürisi diyelim. Bizim Emre mi? Bizim Emre, evet. Daha güzeli var onların. Beyaz küre, kırmızı küre. Ha, al evet, yuvar ve ak yuvar. Evet, yuvar evet Emre, kesinlikle çok teşekkür ederim. O bu ama küre diye çok sizin hassastır. Tabirinize göre tavla puluna benzediğine göre küre değil. Hocam karıştırmayalım. Ama şimdi yarın bir gün görürsün yani sonra aslında, ya kazıklarlar seni böyle. Beyaz küre şöyle eşittir ak yuvar şimdi demiş. Şöyle, ak yuvar, beyaz küre, bu tümüyle bağışıklık sistemiyle ilgili bir mesele. Eritrositler dediğimiz al yuvarlar oksijen taşımayla ilgili. Şimdi tamam tavla pulu ama bazen şöyle söyleyeyim. Bele oluyor. Bele oluyor çünkü dokulara oksijeni bıraktıktan sonra dokulardan da karbondioksiti alıp geri dönüyor akciğere. Ve giren her karbondioksit klor shift dediğimiz, ya yani klor kayması dediğimiz bir reaksiyonla eritrositin içerisine su girmesine neden oluyor ve hafif bir dolgunluk da olabiliyor. Ama şu kadarını söyleyeyim. Kırmızı küre dememizin nedeni, yani mikroskop altında hakikaten yuvarlak gözüküyor. Hı. Ama asıl yapısı aynen tavla pulu şeklindedir. Ama Emre Bey'in hassasiyetinden dolayı çok çok hassas bir insandır kendisi. Çünkü. Hava tutamaçı demiş Serhan Bey. Serhan Bey tıpla mı ilgileniyordu galiba, yazılımcı falan mı? Hava tutamaçı. Ve böylece almaç ve hava tutmacı desin de yarın öbür gün tıbba başlayan çocuklar, aa bu tıptaki bütün terimler hep çorba terimleri desin. Ne ama demiri vurgulamamız gerekiyor ne yazık ki. Yani demir tutaç. Ya o da plastikten olacak. Hava tutmacımız belli ki kalite bir malzemeden yapılacak. Peki şimdi bir soru var. Hemen aslında daha konumuza girmedik. Tıp terimlerinin Türkçeleştirilmesinden bahsediyoruz ama zor bir konu. Siz çok... daha önce hep bize şeyi anlatıyordunuz Doktor Bey, hafıza. Ha, evet. Nedir ne değildir falan diye. Serkan Bey'e bir sorum var demiş Murat. Hakikaten her yeni öğrendiğimiz bilgi için beynimizde yeni bir nöron bağlantısı kuruluyorsa Herhangi bir şekilde ölen beyin hücrelerimiz sebebiyle bildiğimiz bir şeyi unutmak mümkün mü? Daha açık sorayım. Çok sarhoş olursam hanımı unutma ihtimalim var mı? Ona göre az içelim diyor. Ayılana kadar var tabii ki. Niye olmasın? Çünkü öyle mi? Ya şöyle anlatayım. Bu arada dili bitireceğiz. Hani o aklımızda hani kaymasın. Evet. Hafıza ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Hafıza aslında benzer şeyleri benzer yerlere depoluyoruz. Bu bir kere önemli. Mesela bir test yapılır insanlara. Derler ki mesela 10 tane kelime gösterirler. Bunlara bakın bir 2 dakika. Dançın mesela. Dançın gibi aynen öyle. Sonra biz size kelimeler göstereceğiz. Bu kelimelerden hangisi vardı hangisi yoktu lütfen bize söyleyin derler. Şimdi mesela gösterdikleri kelimeler arasında kapı vardır, masa vardır. İşte başka hani kapı masa bir birliktelik olduğu için söyledim. Ne olabilir? Güneş vardır, deniz vardır. Bu tarz kelimeler verirler. Sonra katılan kişiye mesela 10 kelimenin arasında pencere vardır işte. Kapı, masa, pencere falan filan derken kişi mesela der ki ben pencereyi gördüm der. Şimdi aslında pencereyi görmemiştir. Ama şimdi beyin şöyle çalışıyor. Yani aynı mantıkta olanları aynı yerlerde depoluyor gibi de şöyle hani bu işin kabaca kısmı birazdan detaya ineceğiz. Pencereyi ben gördüm diyor. Çok da iddialı kapı bir ve masayı şekilde. Gören aslında kişi, kapı ve masayı gördüğü anda. Tamamlayıcı bir şey yani. Aynen öyle. Hı. Mesela yazıları okurken. Aslında ilk ve son harf bizim için önemlidir. Onunla arayı doldururuz. Test vardı zaten gazetelerde. İşte böyle ilk ses ve son harfi. Yok şey bu metni okuyun falan aynen, diyordu. Aynen, hatta onunla ilgili bir site de var. İlk harfler son harfler var. Aradaki harfleri değişik yazmış. Tabii. İşte hani deniz yerine deins falan aynen, yazmış ama aynen. İşte deniz falan diye okuyorsun hızlı bir okuduğun zaman aynen. Kafada hemen onları doğru yerlerine koyuyorsun. Aynen öyle. Yani bizim aslında temel noktalarımız var. Onları baz alıyoruz ama sonuna yetiştim. 2 gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Oktay hocam hafıza silmek gibi çok şeylerden bahsetmişti. Yalnız orada hani şimdi hafıza nasıl bir şey? Aslında bunu daha önce hamam önünde konuşmuştuk. Hani tek bir nörona mı yani bir sinir hücresine mi depolanıyor? Bu eski görüştü. Ama ne demiştik? Jennifer Aniston nöronu bunu sarsmıştı. Ama şu an kitaplarda geçen şudur. Kısa dönem hafıza vardır mesela. Uzun dönem hafıza vardır. Kısa dönem hafızada hemen bir iki dakika içerisinde kafanızda tutacağınız şeyler. Mesela bir telefon numarası. Sen birinden borç alıyorsun o. Mesela ama yani birine borç verdiğin zaman ama uzun dönem nasıl yani? Tabii yani bu hiç unutmazsın sizin, mesela birine hiç, para verdi. Evet o, ha ilginç yani çok çok ilginç para veren yani, için uzun para alan için kısa dönem çok enteresan. Bilmiyorum sen söyledin ya ben aklıma gelen bir örnek. Yok şöyle söyleyeyim mesela o telefon numarasında iki tane nöron hemen ekstra bir bağlantı kuruyor sürekli birbirlerini uyarıyorlar ve orada bir şey oluşturuyor devre oluşturuyor elektronik bir devre gibi söyleyelim. Aslında sistem devreden oluşuyor. Daha sonra devre tamamlanıyor. Devre tamamlanıyor ama sonra biz onu uzun süreli hafızaya dönüştürmek istersek daha farklı bir işlem sergileniyor. Aslında o konsolidasyon diye bir sistem var. Yani onu hiç girmeye gerek yok. Ama burada önemli olan belki bilmemiz gereken. Peki şunu soracağım. Şimdi beynimiz gereksiz konsolidasyondan anladığım şey. Böyle bir sen ekonomistsin anlarsın o yüzden. Şöyle anlıyorum. Mesela bir çirkin çirkin kağıtlar var. Yamuk yumuk müsfette gibi. Aha. Oraya böyle bir şey yapıyor. Ama bir bilginin kalıcı olması gerekiyorsa onu böyle daha güzel defter var oraya yazıyor gibi bir şey. Veya bir bilgiyi konsolide etmemiz gerekiyorsa o not kağıdından deftere geçiyor gibi bir durum aslında, mu var? Aslında tabii ki tam anlamıyla öyle ama bilimsel anlamında iki tip reseptör var. Almanç var. NMDA ve AMPA diye. Onların yer aldığı yani sinirin yani ilgili nöron sinir hücresinin biraz daha kuvvetli uyarılması ile karışık bir proses. Tamam, en başta zaten bu bilgi bende kalması lazım diyerek. Diyerek onu alıyor. Daha şey uyarıyor ve doğal olarak böyle bir devre oluşuyor. Çok özür dilerim. Sorunun cevabını vermiş olduk mu? Ay, Murat Yurdal Bey'in sorusunun. Karımı unutabilir miyim dedi ya. Evet. Ona gelecektim. Bence oraya fazla girmeden cevap verirsek yine de ne olur ne olmaz. Öyle yani. Mi? Tabii evlilikleri öyle. Devam etsin. Yani bizim İnsan eşini unutabilir mi diye o zaman çok... direkt bağlayayım. Evet çok güzel bir şey yazmış gerçi de. Önemli olan nereye yani koyduğu. Üstüne mi yazılıyor? hipotalamüsemi amigdalaya mı? Ha nereye koyduğun önemli. Tabii çok önemli. En çok yüksek önemli. O. En yüksekte ne varsa. Şimdi hipokampüs ise hipodadır o. Peki belirleyebiliyor muyuz nereye koyacağımızı? Hocam çok önemli. Şimdi amigdalaya kaydettiyseniz o çıkmaz. Amigdalaya bir şey koyduğunuz an o çıkmaz artık. Mine Hanım hattımızdaymış. Mine Hanım hoş geldin. Alo merhaba. Merhabalar Mine Hanım. Neredesiniz şu anda? Evdeyim, Ankara'dayım, ODTÜ'deyim. Ama ne güzel. Ha ODTÜ'de mi oturuyorsunuz siz de? Evet ODTÜ'de oturuyorum. Kalabalıklaştı ODTÜ. Keyfi kaçtı mı Mine Hanım şimdi? Yani biraz trafik oldu. Biz geçen gün bir kahvaltıya gittik de bütün yaz boyunca her şeyden hakikaten bol bol yiyorduk. Bir baktık ara gibi şey saldırmış. Millet aç mı geldi üniversite onu tamamlamadık. Biz yani de yani yollardan falan değil kahvaltı mekanlarından anlıyoruz ODTÜ'nün kalabalıklaştığını. Mesela siz yoldan trafikten anlıyorsunuz galiba ama. Trafikten gelen öğrencilerden falan filan. Peki ne yaptınız bugün Mine Hanım? Bugün ben de tam sizin bahsettiğiniz konularla ilgilendiğim için arabadan duramadım, canım çekti. Aman ne güzel. Siz hangi dalda çalışıyorsunuz? Kelimesini, ben bilişsel psikoloğum. Bilişsel psikolog. Evet. İnanılmaz. Evet. Bugün de tam bir kitap chapter'ı çeviriyordum Türkçe. Consolidation'ı nasıl çevireceğimi bir türlü bulamadım. Beğenemedim bir kelime belki. Bir öneri olur diye sizi aradım. Mayıştırmak diyelim efendim. Veya şakamatik. Size en havalı kelimelerimizi veriyoruz. Yani ikinci yardım isteyen dinleyicimiz olduğunuz için de şanslısınız bence. Çünkü ilki bunlardan biri olacak, ikincisi de diğeri. Yani bir üçüncüye bir önerimiz olmayacak gibi sanki ama konsolidasyonu hangi anlamda siz kullanmıştınız? Çevirdiğiniz veya yazdığınız? Yani bellek anlamında. Hani belleğin işte uzun kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe geçiş anlamında bir konsolidasyon işte onun işte işlenmesi falan filan gibi. He. Onun Türkçesi de var. Şimdi unuttum ne olduğunu. Ben hemen belki bulayım size bir taraftan da ama bu konsolidasyon diye kullanacak. K ile yazarak. İşte öyle de kullanmak da istemiyorum aslında. Çok haklısınız. Ama işte. Ama evet. Tam çevirisi de yok gibi geliyor. Siz temellendirmek falan filan demek o başka bir anlam oluyor değil başka mi? Olur. Havada duran bir şeyi sanki bir şeye bağlamak yok anlamına geliyor. Yani yorumsal bir şey olacaktır. Hani tam bir karşılık bulunabilir mi? Aramızda da hani konsolidasyon diyoruz biz ama hani işte başka birisini anlatırken konsolidasyon demek biraz garip kaçıyor ama pekiştirme mi denir aslında. Ne denir bilemedim şimdi yani pekiştirme de belki yani. Hani ama pekiştirme tam değil aslında. Değil haklısınız da işte tam bir şey olmuyor. Kötünün iyisi gibi bir alternatif olabilir mi acaba? Hani yok bilmeyen birine anlatmaya çalışırsak eğer. Evet. Belki olur. Süreletme demişler ama i̇şte bu şey. Bu tarz çeviriler. Bunlar evet doğru. Sıcak değil. Bir de şey hani yok. Genelde çeviriler de çok hani alanı bilmeyen kişiler tarafından yapıldığı için tam da o kavramı karşılayamayabiliyor. Bazen hani TDK karşı. Bunlar literatür aslında yani. Bazıları da çok kötü çeviriyor. Mesela dominant diye bir terim vardır. Evet. Baskındır. Ama mesela Türkçe'de hani yani eleştirmiyorum ama mesela başat diye geçiyor. Yani aslında daha şey baskın kullanılıyor, başka bir şey kullanılıyor. Dominant, başat. Yani bilemedim. Hani bazen beklediğiniz gibi de olmayabiliyor çeviriler. O açıdan söylüyorum. Size konsolide mi lazım Mine Hanım? Yani bana şu Serhan Bey'den yardım bekliyoruz. Şöyle ne desek şimdi. Ama tıpçılardan pek o alanda yardım gelmiyor. Çünkü onlar İngilizce kelimeleri Türkçe telaffuz edince çevirdik diye düşünebiliyorlar çoğu zaman. Haklısınız. Biraz öyle oluyor. Evet. Konsol, zaten evet, Doktor evet. Serkan Bey de demin şey dedi fark ettiyseniz. Konsolidasyon olarak kullanıyorum. K'yle yazarak. K'yle yazarak. Yani işte. Ama bizi asıl ilgilendiren orada şudur. Hakikaten oradaki o reseptör kavramı çok önemli, çok da orijinal bir şey. Hani tabii çok da etkileyici bir şey cidden. Orada mesela reseptörün biri, ki reseptörler normalde bir kanaldır. İçinden iyonlar geçer. Ama kanalın biri magnezyumla tıkalı yani. Çok acayip bir şey. Hakikaten yani bir tasarım gibi duruyor. Yani bizi o işin hani özü çok heyecanlandırdığı için şeye çok ama haklısınız. Onu ben bir araştırayım da aynı zamanda. Bir de tabii canım tıp dünyasında bulmaya da çalışırız. Serkan Bey de haklı şimdi yani 50 bin tane böyle kelime var değil mi? Yani konsolidasyon. Çok fazla ama şu an bu bilişsel terimler. Rehearsal var evet. Mesela ne? O da çok güzel. Rehearsal da çok güzel çevrilir. Yani tekrarlama diye çevrilir. İşte hafızamızda hani mesela bir telefon numarası aklımıza tutacağız kısa süreli belleğimize devamlı tekrarlıyoruz. Tekrarlıyoruz. Tekrarlamayı bıraktığımızda unutuyoruz. Anladım. Ona tekrarlama diyoruz ama o da yine tam karşılamıyor gibi. Peki şey, siz bu konsolideyi çakma diye kullanabilir misiniz? Onu yani o bilgileri o oraya çakacağız şey, falan gibi. Bayışmadan daha güzel sanki. Daha güzel değil mi? Beyinde kalkma kalkma. Kalkmak hocam ben yazıyorum. Kalkma gerçekten güzel. Belki hani ders kitabına yazılmaz ama. Kalkmak. Yok yok yazılır. Yazılır. Niye yazılmasın? Yazılır. Ben yani ne, zaman. Ne nasıl yazıyorum. Kullanıldığına kalkmak. Bağlı. Ne kastedildiğine bağlı. Ve hangi ders kitabı olduğuna bağlı. Ha bir de tabii evet. Hangi kitap olduğuna da bağlı olabilir. Bellekle ilgili bir ders kitabı olacak ama oraya da kalkma yazmasan sanki iyi olur. Peki bir şey soracağım şimdi. Serkan Bey ve Mine Hanım'ın yaptığı işlerde kesişen böyle şeyler var mıdır? Yani... Vardır. Siz aslında az önce benim tam da çalıştığım konudan bahsediyorsunuz. Biraz da o yüzden aradım. Serkan Bey demin biraz ben bellek yanılsamaları konusunda çalışıyorum. Oradan bir örnek verdi. Hocam aklımda yanlış kalmış konusu sizin konunuz mu? Evet. Bellek yanılsaması ya o mu? Aklımda yanlış kalmış bir de hani hiç olmayan bir şeyi hatırlamama. Hatırlama konusu asıl benim konum. Evet. Siz... Yani bir uyduruk bir anıyı hatırlama. O bu aslında çok ciddi bir şey. Ben geçenlerde bir makale okuyordum da. Atıyorum yani makale falan okumadım. Öyle bir internette bir şey okuyordum. Bu uzaylıların kaçırma hikayeleri tamamen buna bağlanıyor. Tabii hatta işte ne bileyim aile içi şiddet falan gibi şeyler bir şekilde evet, beyinde evet. Buna çevriliyor falan diye. Hani hiç olmayan bir şeyi ya oldu falan diye insanın inanması sizin konunuz galiba. Benim konum o evet. Evet. Peki bunu i̇şte yani... bazı travmatik anıların falan küçüklükten hatırlandıklarının çoğunun hani yanlış olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bunu peki yani belki son cümleyi oho biz onu öğrenmek için kaç sene çalışıyoruz gibi bir yaklaşım bulunabilirsiniz tabii ama benim soracağım sorudan sonra ama yine de merak ediyorum sormadan edemeyeceğim. Yani bunu anlamanın bir yolu var mı? Şey olarak sadece kişiyi dinleyerek yani o kişiyi dinleyerek o anının kalkma mı yoksa gerçek mi olduğu? Kalkma mı? Evet. Şimdi yok. Yok aslında. Çünkü hani o kişiyi işte şey gibi neydi bir film vardı ya Jim Carrey'nin bütün hayatını video alıyorlardı falan. Ha, evet. Truman Show. Truman Show gibi bir kaydımızın olması lazım. Yoksa emin olamıyoruz. Ama işte bazı ayrıntıların yıllar içinde değiştiğini. Bir de şöyle bu işler aslında ortaya çıkıyor. Yani o kişinin anısının olmadığı kanıtlanmıyor ama laboratuvar ortamında böyle anıların çok rahat yaratılabileceği kanıtlandığında ona bir şey oluyor bu da. Ne der? Onu destekleyen bir şey oluyor. Peki. Mesela bazı Photoshop fotoğraflarla çok ünlü bir işte literatürde bir makale vardır orada. İşte bazı çocuklara işte küçükken sen alışveriş merkezine kayboldun annesiyle babasıyla da anlaşarak ya da işte sen işte balonla işte ne bileyim tura çıktın orada da başına şu gibi anıları çok kolay insanlara inandırabiliyorlar. Çocuğu demek ki bütün hayatı boyunca televizyonun karşısında çakıp yavrum biz 3 yaşındayken Disneyland'e gittik. Öbür sene deveyle seni dolaştırdık ya bütün sahra çölünü geçtik çok eğlenmiştim diye böyle şeyleri çakabilirsin çocuğa. Kesinlikle mümkün öyle bir şey. Çocuk sonra nasıl olur bilemem ama yani onları hatırlayamıyorum. Hem mümkün hem hesaplı diyor anladığım kadarıyla. Yapan yoktur herhalde canım bunu da. Yok inşallah yoktur. İnşallah yoktur. Ne çocuğuna mı hava atıyor? Biz seni ne gezdirdik be? Teşekkürler anne. Yani nasıl bir aile bu ya? Yani neyse. Ama bir tanesi de yine Disneyland'ı içeren bir çalışma da var. Nasıl bir çalışma? Ya onu da hatırlamıyorum. Şimdi bir tane Disney karakteri var. Galiba Bugs Bunny Disney karakteri değil sanırım. Bir tane Disney karakteri olmayan birisi var. Bugs Bunny başka şeyin. Disney başka karakteri. Tunes. Bilmem ne Tunes. Disney'in tavşanı yok. Çocuğa Disneyland'a gittin ama Bugs Bunny ile fotoğraf çektirdin anısını hatırladığını iddia ediyorlar. O da inanıyor ama böyle bir şey mümkün değil. Çünkü hani orada Bugs Bunny yok gibi falan. Tam da bununla ilgili bir klasik bir makale var aslında. Ha çocuk da tabii şeyi bilmiyor. Anne Bugs Bunny ile Disneyland ne alaka? demiyor inanıyor. Onu bilse zaten bu şeyleri külleri yutmuyor. Tabii herkes de işe yaramıyor bunlar. Hani bazı kişiler özellikler işte daha çok işe yarayabiliyor. Hani bazı kişilerde hani bazı kişiler daha çok buna maruz olurken bazı kişiler özellikler sizi buna karşı koruyabiliyor falan gibi şeyler de var. Mine Hanım sizin çocuğunuz var mı evli misiniz? Yok, evli değilim. Çocuğum değilsin. Da yok. Yarın öbür gün, yani şimdi tabii bunu böyle havadan sormak çok garip olacak ama ha. Anne olduğunuzda akademik dünyada öğrendiklerinizi uygulayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Şöyle şöyle, şöyle yaparsam zımba gibi çocuk olur falan gibi. Hep de uygulamamak mı gerekiyor? Çok analiz etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Normal anayım ben. Önce anayım, sonra akademisyenim mi diyeceksiniz yani? Mesela, yani anne olmayı çok düşünmüyorum ama anne olmayı düşünün. Düşünün deriz. Düşünün deriz de evet. Mine Hanım, o söylediğinizi yapmak bak, çok zor gibi ya. Oktay düşünün deriz de şimdi. Teşekkür ederim. Ama yani o söylediğinizi yapmak biraz zor gibi değil mi? Yani onu tamamen akademisyen tarafımı, yani bildiğim o şeyleri unutup bambaşka bir şey yok, uygulamaya çalışıyorum. Yok, çok zordur ama hani her şeyini de böyle işte kılı kırk yarıp düşününce çocuklar biraz ne diyeyim, daha sorunlu oluyormuş gibi gözlemlerim var şimdi. Sözüm meclisten dışarı, bu konuya fazla girmeyeyim. Kimlerin ki biraz ona da dedikoduya girelim. Mesela. İçine vereceğim. Yok ama yani var öyle. Her psikolog çocuğu çok muhteşem olmayabiliyor. Olmuyor, doğru. Çok teşekkürler Mine Hanım. Bir gün sizi de konuk alalım da şu bilişsel psikoloji nedir öğrenelim ve bilişsel psikolojiyi uygulayarak neler elde edebiliriz hayatımızda. Soyadınız neydi Mine Hanım size? Mine Mısırlı Soy. Mine Mısırlı Soy. Mine Hanım zaten mesajlarını gönderiyor devamlı. Eski bir dinleyicimiz. Bekliyoruz yine mesajlarınızı, telefonlarınızı. Oldu, iyi akşamlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu arada bazı mesajlar var. Hemoglobin için protemir demişler. Protemir, aman Allah'ım. Yani hem protein hem demir. Evet, ilginç bir şey olmuş. Protemir. Temir. Bir dakika. Bir de yorum yapamadın Serkan. Protemir, aman Allah'ım. Protemir. Şimdi evet. Şöyle, protemir çok kim göndermişti? Tabii ki. Tamam. Serhan Bey. Serhan Bey ise. Yok, Serhan Bey göndermiş onu. Hakkını yemeyelim dinleyicimize. Dur bakayım. Çünkü her dinleyicimize bu tip şey gönderen. Sema Hanım. Her dinleyicimize bir miktar para gönderiyoruz. Sema Hanım'a hakkını almasın. Evet. Söyleyeyim, bir kere çok yaratıcı. Kutlarım ama yani. Protemir. Protemir de Türkçe, bir erkek ismi gibi Türkçe geliyor bana. Protemir. Yani demir orada kaynayabilir. Ama yani Türkçeleşmiş mi oldu, ben onu belki orada sıkıntı olur. Türkçeleşmişini yaratıcı. Murat Bey göndermiş. Ne demiş? Demir ve tutmaktan bir şey üreteceksek maşa diye. Hatta çok güzel bu maşa. Ve mesela şimdi al yuvar ve ak yuvar ayrı ya. Ak yuvardaki maşa, öbürü kara maşa olur. ama şey, sadece eritrosit de var. Canım o kadar da olur. O kadar da olur. Yani bu kadar şey bulduk. O da eritrosit. O kadar da olur diye artık kullanılacak. Levent Üncü, şu konsolidasyondan zarar gören ne çok insan varmış. Bak, doktor orada şey, psikolog. Başka yerde dertli. Ekonomist mi o da? Bilgisayar dünyasında. Ekonomistin de derdi var. Konsolidasyon yazılım dünyasında bir veri yığınının başka bir noktadaki veri tabanında belirli aralıklarla aksedilmesi olarak bilinir. Aksetmek olabilir mi acaba diyor. Ama aks da yansımak yani, demek. Yansıtma oluyor aslında. Aynen, Levent Bey, derdiniz devam edecek. Bir ekonomist feryat ediyor. Birleştirme değil mi? Ya ekleme diye de ayrı sormuş Hüseyin Bey, kusura bakmayın, konsolidasyon kelimesini Türkçeleştirmek için galiba. Ama arayalım, ben hiç o amaçla şey yapmadım ama bakalım yani. Böyle böyle için uğraşacağız, bir gün birisi bir tabii şey tabii, yatacak. Böyle. Yani işte aksettirme değil de bence yamıştırma falan gibi bir şey olacak. Yamıştırma çok başarılı ama kesinlikle. Çünkü orada yamama gibi bir şey de var. Evet. Hem yamama hem birleştirme. Başka bir şey anlaşılmıyor zaten. Yamama gibi diye bir de açıklıyor. Mesela yamama gibi bir şey de var. Başka ne var? Ya bütün bilgiler sağda solda. Efendim, bizim katalog sistemimizde bütün bilgiler yamış yamıştır. Yamış yamıştır. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ben de bu örnekle gideceğim. Ben böyle böyle. Ne kadar güzel değil mi? evet. Şimdi, bayağı bir şey geldi o zaman. Çok şey geldi. Bilgilerimiz geldi şimdi. Şimdi bilgileri amigdala'ya yazarsa hayatta da unutma. Emosyonel. Çünkü eğer siz öğrendiğiniz biz şeye. Emosyon, duygu. Tamam. Eğer öğrendiğiniz şeye. Duygularınızı da katarak öğrenmişseniz, o zaman bir şeylerin üstüne mi yazılıyor? Korkarak öğrenmişseniz o amigdala'ya gider. Ama normalde biz depoladığımız alan hipokampüs. Hipokampüs daha önce de söyledik aslında. Latin... Amigdala'ya giden unutulmayandı değil mi? Aynen. Amigdala'ya, çünkü amigdala çok acayip. Ya. Aslında biz bunları konuşmuştuk. Amigdala ne demekti? Evet. Latince. Konuşmuştuk amigdalayı. Evet. Kusura bakmayın ama biz hani siz söylemiştiniz ya her programdan sonra muhakkak tekrar edin diye. Evet. Biz biraz tekrarı yapmadık. Aslında unuttuk konuştuklarımızı hepsini. Bir şeyi sık tekrar çok hakikaten yani sistemi oturtan o. Amigdala badem demek. Latince. Ha, tamam. Yani evet. Görünüşü bademe benzediği için. Şimdi mesela amigdala demek güzel değil mi? Şimdi ona badem dediğiniz zaman düşünseniz sizin badem mesela Kluver Bussi diye bir sendrom var. Eğer kişinin amigdalası hasar görürse Kluver Bussi dediğimiz sendromu gerçekleşiyor. Nedir Kluver Bussi sendromu? İşte her şeyi ağzına götürmek, her türlü objeye cinsel açıdan yaklaşmak, her türlü ama. Yani böyle garip bir durum. Şimdi adama var şey mi diyeceğiz? Var öyle sokakta falan da görüyorum ben bazen öyle adamları. Yakın Kluver Bussi'ye yakın değil mi? Evet. Şimdi adama şey mi diyeceğiz? Yani sizin badem şey olmuş. Ne olmuş? Haraplanmış mı diyeceğiz? Yani amigdala orada güzel oturuyor. Hipokampüs de nanaylamış. Nanaylamış dersek o nanay sanki her şeyin olumsuzu gibi algılanacağı için. Hipokampüsteki bilgiler siliniyor mu bir süre sonra? Hipokampüs de bu arada konu açılmışken deniz atı demek. Eline evet. Kesitle baktığınızda o limbik sistemin içerisindeki limbikte sınır demekti. Orada aynen deniz atının şekline benzediği için ona hipokampüs deniyor. Normal hafızalarımızı hipokampüse koyuyoruz. İşte mesela o telefon numaraları, işte olaylar. Hipokampüsten amigdalaya bilgi atılabiliyor mu? Beyinde her yerden her yere her şey atılıyor Oktay Hocam. Yani kopi mi yapılıyor yoksa kat mı? Şimdi yani... İyi ki bu kadar şeyin ifadeyi Türkçesini bulduk. Kopi mi kat mı diye soruyorum. He kopi mi yani kat mı? Yani oradan sökülüp mü alınıyor yoksa kopyalanıyor mu? Şimdi aslında bu tabii kopya. Hatamız şurada oluyor. Biz bilgiyi hep böyle sanki bir kitap gibi hani oradan alıp veya bir yazı gibi gördüğümüz için öyle değil mi? Aslında bu bir devre, sürekli haberleşme. Sadece şu kadarını söyleyeyim, hani amigdalaya bir sürü girdi var, bir sürü çıktı var, beyinde birbiriyle bağlantılı bir sürü şey var. İşte ya siz bir bölgeyi uyardığınızda işte aslında hiç alakası olmayan şeyleri de hatırlayabiliyorsunuz. İşte Mina Hanım dedi ya hani çocuklar bazen gerçekçi olmayan şeyleri de hatırlıyorlar. Hani ama direkt uydurmuyorlar aslında. Orada o bir topi hatırlıyor. Bu topiye bir şey bulamamıştık madde, değil mi? Başlı, bir başlık. Bir konuyu aslında şey yapıyor. Hatırlıyor ama o konuyla hani az önce söyledik ya mesela işte pencereyi kapıyla şeyin yanına koyduk. Masanın yanına koyduk. Şimdi biz tamam pencere uydurdu mesela yani. Resmen ben pencereyi gördüm diyor. Çok da iddialı yani. Ama alakası yok oysa. Kapıyı gördüğü için pencerede. Yani o çocukların ama çocuklar çok acayip. Yani çocuklar inanılmazlar. Uydurma konusunda mı? Ama kız çocuklarına söylemiştik ya. Yani kız çocuklar inanılmazlar. Yani onun bir yaşı var mı? Hayal dünyaları var. Yani yoğun, daha yoğun olduğu. Daha yani 8 çocuğun, yaşına kadar deniyor. Çocuğun harikalığının geçmeye başladığı yaşında Blue Çağ'ında iyi bir erkeklerde bıyığın çıkmasıyla beraber işte yavaş yavaş o harikalığı geçiyor. Pis bir herif gibi dolaşmaya başlıyor. Kızlarda nedir mesela bu? Kızlar aslında bizden daha erken olduğuna göre ergenliğe giriyorlar ve işte kızlar daha çok hani ergenliği belirleyen çeşitli kriterler var. Bence konuşmaya başladığı zaman çocuklar harikalığını bence bir ailelerinin gözünde biraz kaybediyorlar. Harikalık çocuk konuşmayla beraber esas konuşmadan büyülüyor anne. Konuşmadığı zaman daha çok şey yüklenmiyor mu çocuklara ebeveynler tarafından? Çok anlamlı baktı falan yani, var da. Çok anlamlı baktı. Kimse bu çok güzel şey yapacak falan diye öyle söyleniyor. Sonra konuşunca o kadar da şey değilmiş yani. Falan. Bence şeyle beraber anneye babaya laf sokmaya başlayınca ki bu da çok erken oluyor. O zaman yavaş yavaş büyüsünü yitirmeye başlıyor. Çünkü ne kadar çocuk nasıl diyeyim kapsamlı. Anne baba kişisel mi almaya başlıyor? Kapsamlı bir cümlede kurmuş olsa çocuk. Yaşına göre çok kapsamlı bir cümle de kursa o cümle sana dokunuyorsa artık onu şey yapmamaya başlıyorsun. Saçma sapan konuşuyor diyerek konuyu kapatıyorsun. Şimdi bir müzik arası verelim. Ondan sonra ben bir havalı girişte çok konudan konuya geçiyoruz. Bir başlık şöyle bir dinleyicilerimizin aklını başından alacak. Şöyle bir şey. Hiçbir şekilde bilim etiğine sığmayacağını biliyorum ama bunu yapan adamlar çok paralar kazanıyorlar genç yaşta bir bilim insanı olarak. Bence şu anda çizginin diğer tarafına geçmeye belki hazırsındır. beyninizi kullanarak kilo verme yolları falan gibi bir şey söyleyip hemen müziğe geçelim. Millet ana radyoda ne oluyor falan. Aslında para dediniz, o zaman şöyle söyleyeyim. Şu Ege Kayaca'nın yaklaşık 2 ay önce ortaya attığı teorisi, ki kendisi şu an hatırlamıyor çünkü ben 5. 6. reseptleri söyleyemedim. Şu an bilim dünyasında eğer onunla ilgili bir şey bulursanız kesinlikle Bill Gates'e komşu olabilirsiniz. Umarım Ege hocam onu üretir ama tabii burada söylemez. öyle şey yapalım. Çünkü dilde 5. reseptör umamidir, lezzettir. Ama 6. şu an dilde bir reseptör olduğu düşünülüyor. Yeni bulunduğu. Dildeki gizli 6. reseptörü ilk kez TRT mikrofonlarını açıklıyor. Diyelim mi Serkan Bey? Doktor, evet, Serkan Bey. Ve kilo vermeyi sağlayacaksınız. 6. reseptörle bir haftada 100. 6. haftada 10 kilo. 10 kilo. Üstelik tamamen sağlıklı bir şekilde. Tamam. Ben anladım ne olduğunu. Yalama ben mı? Şöyle diyorum. Yeme değil, yalama mı? Toparlıyorum ben, şöyle toparla diyorum. Toparla, bence programın ihtiyacı var çünkü. 6. reseptörle ideal kilo. Aa, bravo. Çok güzel oldu bu. Zayıf alkışlar. Zayıf alkışa rağmen çok. Ne kadar güzel diyerek ben kendi kendime konsolide edeyim. Celal abiye dönelim. Aa, o kadar amigdala dedik, ne çalıyor olabiliriz? Ne çalıyor? Badem. Valla sanki amigdala konuşacağımızı bilmişiz de seçmişiz. Kiminsi sen dinleyelim. Ondan sonra dildeki gizli reseptörlerle müthiş sırlar açıklanacak sevgili dinleyiciler. Gözüne kaş. Aveo ve Turkcell kullanıcıları. Nerede olursanız olun TRT radyolarını dinlemek için radyo yazıp 3111'e mesaj atın. Bulunduğunuz yerdeki TRT radyo frekansları cebinize gelsin. Yıldız tarihi 2009. Yer Türkiye. TRT Ankara Radyosu. Program hafta sonu programı. Görevimiz tabii kabul edersek kaptan, dinleyiciyi doyasıya eğlendirmek. Dünya yolcusu kalmasın. Aman kara gözüm, acele et. Hafta sonu başladı. Yahu uyansana birader. Cappar kaptanım, hadi geç kalacağız. Bari direksiyon doyma bir adam. Bir dakika. Muavinim Abbas, bir dakika. Ben uyusam da arabam uyumaz. Muavinim Abbas. Hafta sonu başlıyor. Yahu bağlasan durmaz. Aman karagözüm, yıktın perdeyi, eyledin viran. Varayım hafta sonu dinleyicilerine, haber vereyim hemen. Hafta sonu programı her cumartesi saat 11 ile 13 arası TRT 1 ve Türkiye'nin Sesi radyolarından yayınına devam ediyor. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. ...105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar. Serkan Kara İsmailoğlu bizimle birlikte. Doğru söyledin değil mi? Kara İsmailoğlu. Doğrudur hocam, hiç fark etmez. Ve beynimizle ilgili bilinmeyen şeyleri konuşuyoruz. En son dilde bir reseptörden bahsediyordu bize. Evet. Serkan Bey, hemen o reseptörü alalım. Şimdi acı dedik, tatlı dedik, tuzlu dedik, ekşi dedik. Bunlar klasik. Tamam. Son dönemde umami diye bir şey çıktı. Umami. Umami. Japonca bir kelime. Bu arada sayın dinleyiciler, bu asıl sorduğumuz reseptör değil. Ya bilinen de bir reseptör. Umami Japonca lezzetli anlamına geliyor. Umami deriz mesela. Biz Japonlar. Bir sushi koyduğumuz zaman önümüze mesela umami. Merak edin için söyleyeyim. Glutamat diye bir şeyle uyarıyorlar reseptörü. Baharat tadı gibi bir şey alıyor. Fakat şimdi yeni çalışmalarda şöyle bir şey var. Aslında Ege hocamın bir teorisi vardı. Yemeklerin lezzetiyle ilgili. Bir yemeği, herhangi bir yemeği lezzetli yapmak için nedir en önemli parametre hocam? Aynen öyle. Evet. Ama bu yani benim teorim değil. Aslında bu siz okuyup mu söylemiştiniz? Yani yağ hem lezzeti karıştıran bir şeymiş yemekler yapılırken. Ve mesela Fransız mutfağının 3 sırrı nedir? Tabii, hemen söyleyeyim. Tereyağı derler. Mesela o yağ hakikaten de yemeğe lezzet katan şey olarak aşçıların işte ne bileyim yemek kitabı yazarlarının söylediği bir şey. Ama bir taraftan da doktorların da az yağlı yiyiniz diye söylediği ayrı bir şey var. Doğrudur. Şimdi bu tabii yeni bir çalışma ve yani çok spekülatif de bir çalışma. Yani spekülasyona açık, hani bu direkt şey değildir. Sadece ilgimizi çekti. Mesela dilde yağ reseptörlerinin olabileceği söyleniliyor. Yani bu yağı algılayan ve direkt ona göre hani bizi beynimize o sinyali gönderen ve o lezzeti algılamamızı sağlayan. Şimdi burada nasıl zengin oluruz madem etik dışına çıktık? Yani farmakologlara burada ciddi iş düşüyor. Eğer siz o reseptöre bağlanacak herhangi bir madde üretirseniz, değil mi, tatlandırıcı mesela kullanıyor şekerlerini, onun gibi yani paraya ne dersiniz artık bilmiyorum. Para demezsiniz de. Latincesini söylersin. Latincesini. O noktaya. Gelirsiniz yani Latince para şey mi? Ne derler? Ne yerseniz yiyin o maddeyle yerseniz, atıyorum buna biz Jingo diyelim şimdi o maddeye. Hı. Mesela krakerin üstüne çok hafif Jingo sürüyorsunuz, hiç kilo milo da aldırtmıyor ama mis gibi tereyağlı, bravaş, tereyağlı kebabı yiyorsun yani. Veya dönerin üstüne döktürmüyorsun da yağ. Evet. O maddeyi katıyorlar sosuna. Ama etin sosuna. İçinde de yağ var. Şimdi eti o lezzetini veren doğru, mesela tabii, o. Doğru. Ben de mesela et diye biliyorum. Neyin içine et koyarsan o kadar lezzetli olur. O da doğru. Patatesi bile lezzetli bir şey yapan bir... Patatesi zor hocam. Aa, öyle deme. Etli öyle patates mi? Yemeği güzel yemeği kıvamında... Tabii yaparsan patates yemeğini bile güzel güzel yersin. Yani gevelediğin mesela cikletin içine koyacaksın. Ağzında köfte varmış gibi devamlı. İşte bak kreatif ya, inanılmazmış ve sürekli. Mesela, o beyin ne hale gelir değil mi? Biz yani baklava yerken hep aklımıza geliyor bizim. O içinde baklavanın ne var? Kahverengi gördüğün zaman böyle yediğin zaman. Mi? Ceviz var. O ceviz yerine kıyma koysan mesela. Ceviz mi pahalı, kıyma mı? Bir kilo ceviz mi daha ağırdır, bir kilo kıyma mı? Valla çok, bence çok güzel bir soru. Bir kıyma konsa o şu anda bağımlılık yaratır. Ben markette olan dinleyicimiz var mı? Cevizin kilosu ne kadar? Ama tabii iç ceviz. Ceviz içi tabii. Ceviz içinin ceviz içi kıyma paritesini bize gönder. Kıymalı baklava. Of. Yani birileri bir itiraz edecek buna ilk başta. Onu çok ben hissediyorum. Hadi canım falan diyenler bile vardır radyosunun başında ama. Bir itiraz edilmesi, görünüm olarak aynı ya. Aynı. Aynı. Görünüm olarak. Kesinlikle. Görsel şey olarak olacak. Evet. Of, öyle bir güzel bir tat olur ki onda. Yani zaten ceviz tadını ne kadar alıyor cevizli baklavayı yani? Hiç. Kıtırdağını alıyorsun. Ama işte o kıyma girince ona. Neyse yani o da bir projedir. Farmakologlara buradan ben de sesleniyorum. Tabii yani işin mesleğini yapmayan farmakologlar. Özellikle Gaziantep'li farmakologlar. Evet, neydi bu arada farmakolog? Baklavaya da hakim olması lazım çünkü. Ben de o işi yapan diye söylemiştim. Yani ilaçlar. Tabii canım. Tabii yani. Peki şeyi soracağım ben. Lezzet şey diye bir beyinde ve dilde böyle bir standart var mı? Lezzet dediğimiz kavramı anladım. Nasıl tanımlıyor? Yani şöyle söyleyeyim şimdi. Bir kere hangi uyaranla uyarırsanız uyarın, beyne elektriksel bir sinyal gidiyor. Yani görsel de olsa bu, işitsel de olsa bu. Yani mesela işitsel de değil mi? Ses dalga şeklinde gelir. Hı. Kulaktaki bir zar vardır. Ona çarpar falan filan. En sonunda bir elektrik gider beyne. Beyin sadece elektriği tanır. Başka bir şeyle ilgilenmez. Şimdi lezzetle ilgili özellikle hani hep geliyoruz ya işte ödül merkezleri ve ceza, hı hı, merkezleri gibi. Eğer sizin hoşunuza giden bir şeyse de bu muhtemelen oraları aktive ediyordur. Şimdi mesela fare, sıçanın kafasına şey bağlıyorlar. Elektrot. Ödül merkezine bir tane elektrot sokuyorlar. Hı hı. Orada da bir pedal var. O pedala bastıkça o mest elektrot sabaha kadar yani ölüyor yani. Hayvan mest, ölüyor yani. Fakat zevkten ölüyor. Aynen öyle. Durmuyor da yani, yemeği içmeyi bırakıyor. Sürekli pedala tık tık tık tık tık tık diye sonsuza kadar. O pedal da bozulur. Şimdi tak tak öyle. Ege hocamın söylediği aslında çok üstünde durmadı ama eğer öyle bir sakız yapılırsa, evet, ya inanılmaz, millet yemez ben söyleyeyim yani. Ekonomistimiz Hüseyin Gökçe. İyi cevizde iyi kıyma paritesi 1.12 diyor. İyi ceviz 28 lira kilosu. Ceviz içinden bahsediyoruz. İyi kıyma 25. Yani hem daha ucuz hem daha lezzetli olabilecek. Ya işte of. Çok farmakologlara dediğim gibi burada tavsiye. Yani buradan... Peki yani lezzeti nasıl, elektrik olarak mı açıklıyoruz şimdi lezzet kavramını? Bir de çok acayip yani. Yani kültürel bir şey de var lezzetinde. Hani çok lezzetli demek için böyle bir kültürel bir koda da hitap etmesi lazım gibi geliyor. Kesinlikle bana mesela işte umami dediğimiz tat reseptörü mesela Asya mutfağıyla ilgili olarak çıktı. Yani Japonlar bunu literatüre soktu. Yani dediğiniz gibi onunla da ilgili bir şey ama şimdi yani duyulardan beyne giden elektriksel ve gittiği, hı hı, bölgeyle de ilgili ve hani şimdi biz bunları tek tek çıkarıp tartışabiliriz ama hani hepsi iç içe. Hepsi mesela iç içe. O kokuyu almak da çok çok önemli. Yani sadece o tattan giden reseptör değil. Ben onu dilden yollarım elektriksel olarak. Ama mesela o koku, o kokunun kattığı şey, o görsellik. Hmm. Bunların hepsi, doğru, iç içe geliyor, evet, ve bir şekilde çok sadece, ciddi bir uyaran oluşuyor. Sadece tat değil aslında değil mi? Yani tabii o lezzet, bunlar çok çok önemli. Mesela, hazzını veren. Çünkü şöyle, çok net tanımlanmış ya. Yani dil Peki işte o almaçların neyi algılayabilecek? Aynen. Çok net. Yani işte tatlı, tuzlu dedik, ekşi dedik, acı dedik. Yani bir de işte çok müthiş bir buluş diye yağ mı? Ne dedin? Umami ya. Var. Umami ve? Umami 5 tane. Bunlar literatürde kesin. Literatürde yani. 5 tip reset. Bunlar yağ olacağı düşünülüyor. Çok net olmasına rağmen ve bu kavramlar kişiden kişiye göre değişmemesine rağmen aynen. Böyle kafada bir şeyler oluyor. İşte o diğer o duyulara hitap ediyor, diğer organlara hitap ediyor ve ondan sonra daha subjektif bir kavram oluyor. Yani kişiden aynen, kişiye aynen. Göre değişen bir ne ara oluyor onu işte ben orada orası anlayamadığım kısım. Yani ne bu, ara o değişiyor onların hepsi birlikte. Mesela grip olduğunuzda koku algınızı yitirirsiniz. Evet. Şey dersiniz yediğim her şey saman gibi geliyor bana lezzetini alamıyorum falan. İşte burada mesela koku faktörü çok ciddi bir şekilde giriyor devreye. Hep olay kokuya dönüyor ama işte. Peki evet hakikaten koku ve koku, müthiş bir şey yani. Geliyor. Biraz müzikle ilgili şeyler çalıştınız mı hiç? Yani daha doğrusu bunu ciddi ciddi çalışan var mı müzisyenlerle birlikte? Yani müzik insanda ne his uyandırıyor? Bazen böyle bir coşkudan bahsetmek doğru herhalde. Değil mi? Yani bir şarkının hızlı olması, yavaş olması fark etmiyor. O bir duygulara doğrudan mı geçiyor? Nasıl bir şey şimdi, var? Siz de zaten gitar çalıyorsunuz. Ben bir miktar ilgilenmiştim. Teorik hani insan teorisini merak edince şey yapıyor. Mesela müzikte notalar var. Tabii bu benim alanım değil ama hani bildiğim kadarıyla hı-hı. Gamlar var. Mesela işte Dorian diye bir gam var. Şimdi siz Dorian gamıyla ne çalarsanız çalın kasvetli bir hava çıkıyor. Yani onun o paterni o. İşte Arlian diye bir gam var. O da neşeli işte bütün bu marşlarda falan işte. Bu arabik gamlar değil mi? Hemen hı hı. Oynak bir hale getiriyor. Şimdi bunlarla ilgili çalışmalar çok fazla var ama çoğu spekülatif çalışmalar. Ama müziğin çok şey olduğu söyleniyor. İşte Mozart etkisi diye bir etki var mesela. Hani bu şimdi televizyonlarda da çok var ya işte anne karnında klasik müzik falan dinlemek falan. Onların temeline dayanan eski bir çalışma 96 falan. Fare gruplarına anne fareler karnında yaşıyor fareler yaşıyor. Ya zaten hakikaten tabii etik kurallar fareler, sıçanlar bize en yakın ve en kullanışlı türler olduğu için onlara bol çok... yürüyorlar falan. O... Hani, de, maymunlar üremesiyle... hani maymunlar bir primatın maliyeti $10,000. Pahalı diye mi fareleri kullanıyoruz? Hayır, pahalılıktan da ziyade... Çok acı bir şey ama. Hayır. O zaman ne bileyim daha birazcık daha fazla şimdi, para vererek daha hızlı ilerlemeyecek mi? O zaman etik açı çok aslında çok çok haklısınız. Etik açıdan şimdi primatların da artık hani bu tarz deneylerde çok kullanılmaması isteniyor. Ama insana yakın diye paçayı kurtardı mı? Ne kadar... Abi ben insana yakın olduğumdan beni öyle rahat kesemiyorlar. Kusura bakmayın diye gidiyor abi. Fakat orada ödül mekanizmasına bir basmaya de, devam. Bir de şey diye konuşuyordur maymun. Ben bir de pahalıyım ya. Sen ucuzsun. Yani bir organizma ne kadar düşük seviyedeyse o kadar çok kullanılıyor. Ama aslında sıçanlar bu konuda bize çok yakın. Hüseyin Bey'den hemen fare maymun parifesini alalım. $10,000 dedi işte. Doktor Serkan Bey fiyat verdi. Cidden maliyeti o kadar farklı. Ne kadar boyu ne kadar $10,000'lık bir... Ben hiç boyu maymunun mu? Fiyatı... Evet. Yani şaşırdım boyu mu diye ama. Ben hiç bir maymuna bir para gözüyle bakmamıştım bugüne kadar ya. Yani ineğe baktım. Bak ineğe baktım. Oktay, boyuna baktım. Kusura bakma ama maymunun aldığı nefes para. Ben sana öyle söyleyeyim. Yani şimdi $10,000 diye bir şey söyleyince... hakikaten çok şaşırdım. Cidden çok pahalı. Çünkü onu belirli bir kesin amigdalama yerleşti bu bilgi. Tamamlayana kadar bu bilgi çok, bademime yerleşti. Olabilir. Yani dağıldı Doktor Serkan Bey. Bir de şey de çok önemli. Bazılarının yaşam süresi kısa olduğu için yani etkileri daha da yok. Mesela ne kadar düşükse ama ilginç ya. Hakikaten biz şu an şeyleri çok iyi biliyoruz. En ucuzu hakikaten... meyve sineği bu arada. Evet, drosophila kullanılıyor. O kromozom çalışmaları. Ne o? Çünkü drosophila? Meyve sineği. Meyve sirke sineği, sirke meyve sineği o tarz bir şeyi geçiyor. O içinde yanlış hatırlıyor olabilirim. 4 taneydi sanırım onun kromozomu ama yanlışsa çok özür dilerim. Alanın bir bilmiyorum. Meyve sineklerinden, sineklerinden de özür dilemez. Yani. Meyve sineklerinden özür dilerim. Evet. Yok en azından ama yok çok şey yani çok, çok net. Para varmış o çok işte. Para var. Meyve yok çok ciddi kullanılan ve çok da net sonuç veren çünkü direkt kromozomlarla çalışan bilim insanlarının çok tercih ettiği bir canlı. Ama yani dediğim gibi sıçanları, fareleri çok çok iyi öğrendik. Yani onların bütün sorunlarını hallettik ama ya zaten hani bu gerçekten ama insan konusunda... Fareler ne kadar? Fareler boy olarak değil, fiyat olarak soruyorum bu sefer. Fareler, yani hakikaten bir araştırma için araştırma için farklı mı oluyor farelerin? Tabii şey, mesela tipi? Ben test çalışmamda sıçan kullanmıştım. Shiprock Dowley denilen bir sıçan türü bu. Çok güzel, böyle steril, oldukça net. İnsana Spraque Dowley diye yazılıyor. Bir soyu, hayvanın soyu yani. Çok da popüler, en çok hani bu tarz hayvan çalışmaları kullananlar genelde en çok bunu kullanırlar. Hı. Fareden ziyade sıçan daha çok kullanır ama tabii çalışmanızın niteliğine göre. Yani sanırım bakımı 25 lira falan yani bir tane hayvanın maliyeti. Çok fazla değil. Evet, burada pariteyi alıyorum. Ama yani tabii şimdi... Şu soru yani. Hayır, şöyle bir şey de var. Ortaya şimdi bir tez atıyorsunuz ya. Yani bunun yanlış olma ihtimali de var zaten. Tabii bilim, hipotez zaten. Bu yanlış fikirlerle yürüyor. Hatta belki çok şanslıysanız o yanlışlığın peşindeyken doğru bir iki şey öğrenmek cebimize kar kalıyor da. Kardeş sen ne yaptın? İşte biz maymunların karanlıkta görme yetisi üstüne çalıştık. Kaç maymun? 30 maymun. Telef ettik. Ha. 300 bin dolar. Ne çıktı? Göremiyorum. Böyle olması yerine işte orada 2-3 tane fareyle. Evet. Meyve sinekleri bu arada ucuz olmasının yanı sıra galiba çabuk ürüyorlar. Hani nesillere tabii, tabii, etkisi. Tabii. Öyle kesinlikle. Çünkü... O yüzden de ucuz diyerek. Biz mesela sonra araştırma yaptım, maymunun yavrusunun büyümesini bekleyen öyle bir derdin de var. Gelmişim 75 yaşıma, emekliliğime bir sene kalmış. Hala maymun büyüyecek de işte karanlıkta zıplama özelliği şey yapacağız. Evrimsel çalışmalarda bakteriler çok popüler kullanılıyor. Çünkü dediğiniz gibi mesela hep diyoruz ya işte hani evrimleştik. Nasıl oldu bu? Yani işte hani maymundan ev nasıl oldu? İşte ara türler var. Nasıl oldu? Çok uzun zamandı. Hani o kadar uzundu ki zaman evrimleşiverdik falan diyorlar. Mesela evrim çalışmalarında şu an popüler olarak aynen öyle bakteriler kullanıyor. Çünkü çok hızlı hani soy değiştirebiliyorlar ve belirli bir değişkene karşı ne zaman cevap verdiğini de takip izleyebiliyorsunuz. Mesela aynen öyle bu tarz şey ama bir maymunda değil mi evrim zor olur. Maymunla karşılıklı sigara içer adam. Bir tık yok değil mi abi? Tık yok. Durur. Biz nereden geldik maymun? Farelerin hamile farelerde Mozart etkisinden bahsediyoruz. Çünkü etkisi. Müziği sormuştunuz. Hamile farelere Mozart dinletiyorlar. Şimdi unuttum şeyini, bestesini. Bir numaralı bir besteydi. Güzel bir eserdi. Güzel de bir eserdi. Şimdi evet. Büyük ihtimalle bu bir üniversitede test çalışması falan gibi bir şeydi. Bayağı bir yerden çalışma. Yabancı bir çalışma. 96. Bütçe alınıyor falan. Tabii canım. Öyle bir şey. Efendim bunu şimdi hani bir akademik dünya ile ilgili de bir ipucu olur. Herkes işte akademik kariyerine devam etmemiştir elbette. Hani ben biraz çevremden biliyorum. Böyle bir sunum hazırlıyor akademisyenler. Hı-hı. Kabul edilirse bir fon ayrılıyor ve tabii, onunla çalışmaya başlıyor. Şimdi burada bir 96 yılında belki de 90'ların başından beri dosyayı dolaştırdılar. Efendim biz şimdi fareleri Mozart dinleteceğiz. Fare zaten ucuz diyerek ha iyi tamam dediler ve araştırma başladı değil mi? Aynen öyle yani çünkü önce hamile farelere dinletip doğduktan sonra çocuklara yine dinletmeye devam ettiler. Yani buradaki vurgulamak istedikleri şu çalışan grubun bu fareler hani anne karnında da duyuyor. Hani şimdi popüler hani dizilerde falan yapılıyor ya işte müzik klasik müzik yaklaştıralım yavrumuz dinlesin falan diye. Ya, bu arada hakikaten uterustaki yaşam apayrı bir başlık hani bir gün konuş ya içerideki uterusu, yaşam bir çılgınlık yapıp uterusu da konuşalım çünkü biz suyun içeri ya konudan konuya atlanıyor ama biz sıvının içerisinde yaşıyorsunuz inanılmaz bir şey ya yani o apayrı bir başlık olarak dursun çünkü müthiş bir yer orası sonra bunları hepimiz o yollardan geçtik tabi şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimiz hayatta olan dinleyicilerimiz biliyorlar evet, hatırlanmasalardan kesinlikle sıvının içerisinde nefes almıyoruz her şeyden öte yani aslında şimdi ya konudan şey oluyor da tamam, hiç önemli değil tekrar döneriz Mozart'a döneceğiz tamam oraya bir koyalım evrimsel olarak yani diyorlar ya mesela ya olur mu canım hani tek bir hücreden insan olur mu değil mi temel parametre bu ya ben bu tartışmalı bir konu ayrı bir şey ama şimdi baktığınız zaman aslında oluyor yani Sonuçta bir sperm ve bir yumurta birleşiyor ve anne karnına 9 ayı biz aslında hızlandırmış bir evrim var orada. Çok acayip yani. Mesela bizim işte bu herkes elini açarsa eğer parmaklarını, bu iki parmağın arasında böyle bir perdemsi bir şey var. Hı hı. Mesela bunlar Atlantis'ten gelen adamda daha fazlaydı. Evet, onda daha da fazladır yani. Ama intrauterin dönemde bizde var bu perdeler. Sonra apoptoza uğruyor. Hücreler bir anda kendini yok ediyor. İşte nefes alamıyoruz. Hatta bir bebek şey çok önemli adli tıpta falan. Bir bebek ölü mü doğdu, doğduktan sonra mı öldü? Nasıl anlarız bunu? Çok önemli çünkü. Eğer ölü doğduysa, değil mi? Yani doktoru çok... Ama doğduktan sonra öldüyse doktorun başı belada. Nasıl anlarız sizce bir bebeğin ölü mü doğduğunu, doğduktan sonra mı öldüğünü? Hiçbir fikrim yok benim. Yani... Hakikaten. Çok mu kasık bence, sorduk ya. Hocam. Yani bir de tatsız konu olduğu için hemen cevabı aldım. Şaka da yapmayalım. Şaka falan ama yok, bu bir gerçek olarak. Şöyle söyleyeyim. Peki bebeğe hani bir şaplak atılır doğduktan sonra. Bu şunun için atılır. Ağlaması çok önemlidir bebeğin doğar doğmaz. Çünkü ilk hava oksijen akciğerlere doluyor. Akciğerler inanılmaz bir yapı. Havayla dolduğu an işte o ilk kez havayla doluyor ve akciğerin içinde bir miktar sıvı var. O sıvıyı atıyor. Dava düş artık o dönemden sonra sürekli nefes al, nefes ver. Bu nedenle akciğerden otopsi alınır, suya atılır. Suyun üstünde yüzüyorsa bebek ilk havayı almış ama tatsız onu kapatalım. Dinletmişler, labirent testine sokmuşlar fareleri. Fareler, bir dakika, Mozart dinleyen fareler. Hamile farelere Mozart dinletiyorlar. Doğan çocuklara da çocuklar diyorum ya, özür dilerim. İstersen bebiş diyelim onlara. Doğan fare bebişlere. Tamam. Bebiş farelere de dinletmeye devam mı ediyorlar? Evet, dinletiyorlar. Sonra labirente sokuyorlar. Sonra böyle çeşitli testler var işte. Labirent testi olur, tripanel olur, böyle hafızayı ölçen testler. Ya grubun söyledi, Mozart dinleyenin çok daha başarılı oldu. Kimisine gürültü dinletmişler kontrol grubuna, yani beyaz gürültü denilen bir gürültü var. Kimine de başka bir şarkıcı dinletmiş. Ama çok ilginç, arkadaşım sunmuştu. Heavy metal müzikle klasik müziğin eritrositler üzerine etkisini anlatmış. Cidden böyle bir makale. İlginç bir makale. Eritrositler yani, üzerine. Kırmızı etkisi. Kan hücre. Ya, eritrosit deformabilitesi diye bir şey. Bunların üstüne etkisini anlatmış. Mesela heavy metal müziğin alçak frekanslı olduğu söyleniyor ve genelde insanı sakinleştiren müzikler yüksek frekanslı olduğu için hani heavy metal mesela çok ciddi şey yapar. Hani değil mi? Gaza getirir. Yani mesela ben hani araba kullanırken hayatta dinleyemem örneğin. Yani bir manover'ı açtığım zaman ya gaza bir anda gelen insan, doğru. Geliyor yani o. Aslında bunlarla ilgili, bu frekanslarla ilgili ama müzik çok önemli. Yani piyano çalan çocukların işte hemisfer gelişimlerine bakılmış, bunlarla ilgili bir sürü şey var. Beyincik mesela, cerebellum, dengeyle ilgili merkezimiz ve birçok tabii merkez. Onun büyüdüğünü gösteren çalışmalar var. Peki şey endorfin salgılatıyor bir de mutluluk olarak. Yani bu oluyor da mesela şimdi bu gerçi psikolojinin dalına daha çok giriyor olabilir de birisini bir sözü normal konuşmayla söylemek de melodiyle söylemenin arasında çok net bir fark olduğu da ortada. Yani o yüzden insanlar reklam jingle'ları denen şeye dünya kadar para veriyorlar. O kadar güzeldi ki bu, haklısınız. Yani o psikolojinin dalı mıdır? Şimdi hocam daha iki gün önce yaşadım bunu. Hatta bir an işte bir radyoda sizin olmadığınız saatlerdeki bir programda ama biz, olacaksınız yakında inşallah. Biz yayında olmadığımızda da radyo dinlemeyi sürdürüyoruz. Sabah gelirken çalan arkadaş 90'lardan bir şarkı. Hadi isim de verelim. Mustafa Sandal'dan bir şarkı işte 90'lı yıllarda. Araba mı? Yok. Yokluğunda kazak çok mı? Kitap okudum. O da değil. Kazak mı? Sorma ha benim aşka inancım kan. Şimdi söylemem gerekiyor şarkı hatırlamak için. Yani aslında tam sizin söylediğiniz konu. Ağza böyle dolanan bir şarkısı. Bize gidelim beyler. O da değil. Sıcacık mı? Benim aşka inancım hiç kalmadı. Olabilir. Sorma değil. Hayır, benim aşka inancım kalmadı. Sorma. Aynen öyle. Evet. Çok güzel. Aynen öyle. Şimdi bu şarkı çalmaya başladı. Ben yıllardır dinlememişim o şarkıyı. Evet. Ama Mustafa Sandal'dan gelmeden benim beynimden gitti o ses. İşte yani şarkı söyleyeceği sözü biliyorum. Ya nasıl bir şey bu? Ya ben oturup çalışmadım da buna. Yani melodi acaba hafızayı kuvvetlendiriyor mu? gibi. Hani siz sordunuz ya şimdi acaba melodi, işte jingle'lar vesaire, reklam müzikleri falan. Düşündüm yani, direkt o an düşündüm, ne bileyim ben ya şimdi bu müziğin bu tarz bir etkisi olabilir mi? Ama sanırım Ege Hocam tekrarla ilgili bir şey. Tekrarla ya şarkılı de... melodik bir şeyi çok fazla bir kere tekrarlaması kolay. Tekrar oluyor. Çok önemli. Tekrar ne kadar tekrar o kadar istikrar. Aman hocam. Aman, çok güzel bir şeydi. Ne ben kadar hemen tekrar. Hemen Twitter'a yazayım bunu ya. O İnsan kadar hayatında istikrar. Kaç defa özlü söz bulur. Ne kadar. İşte böyle bir anda bulup ata oluyorsun ondan sonra. Hakikaten atasözler arasında bence böyle bir atasözümüzün olmaması şey eksiklik. Ne kadar tekrar o kadar istikrar. Sistemli bir eğitim dünyasına geçilmediği için böyle bir söz olmamış olabilir. Şimdi bak böyle bir eğitimde kullanılacak çünkü bu laf. Bir daha söyle. Ne kadar tekrar? Ne kadar tekrar o kadar istikrar. Bir de kaşlar kalkması lazım bu laf bittikten sonra. Ne kadar tekrar o kadar istikrar. Şimdi ben Serkan'dan duyduklarımı Serkan'ı satar gibi olacağım ama estağfurullah. Hani amigdala duyguyla beraber bir şeyi öğrendiği zaman unutmuyor ya. Bu ve korku. Müzik biraz duygular yoluyla beynimize geçiyor falan gibi bir etkisi de olabilir mi? Bir duygu uyandırıyor, o yüzden daha akılda kalıcı falan. İşte ben şey bu, var mı? Bu noktayı evet mesela hiç gelmemişti aklıma, süper bir fikir. Ama bazı reklam yani ben de şimdi o kadar çok reklamın bu dönemde bu son zamanda şey aklımda ki dinlediğim radyodan dolayı bir tane halı reklamı var. Benle hiçbir duygusal bağlantısı yok. O şarkıcı yani Sibel Can'ın da bir duygusal şeyim yok. Benim durum yok. En azından bilinç üstümde. Bir halı, bir yoğurt firmasının. Peynir. Evet ve aynı zamanda peynir firmasının reklam müziği aklımda dönüp duruyor. Bunlarla pek benim duygusal bir bağlantım yok. Ama işte o melodiyle bir duygusal yani, bağım var. Mesela şimdi benim aklımda şöyle bir şey kalmış. Peynirin mayasız olmayacağı, mayasız olgunlaşmayacağı. Evet. Benim de aklımda. Aynen benim de aklımda. Yani. Aynen demek ki aynı şeyleri bir şeyle mayalanan. Evet, evet. Yani şimdi onu demek ki ben normalde bana hitap eden bir şey değil. Ya peynir yapacağım da ne koysam diye hiç düşünmedim. Düşünmeyeceğim büyük ihtimalle. Ama o melodi demek ki ne melodisi benim bir yerime hitap ediyor ki onu kullanarak adam evet, bence mayayı daha, sokmuş. Bu daha bence şey mantıklı da onun bir açıklaması yok galiba da şeyi ben çok merak ediyorum. Yani mesela bilim deneyi yapıyor. Deneyin sonucunda çok net bir işte sonuç daha doğrusu ortaya koyuyor. Ondan sonra insana nasıl adapte oluyor bu ve nasıl bu gerçektir? Hayır, bu bulgu gerçektir cümlesi çıkıyor. Yani deminki şey örneğinden mesela fareler işte bebiş fareler çıktı. Onlara da Mozart dinletildi ve işte onlar daha başarılı oldular ya labirenti işte sonuna gitmede konusunda. Bunu insana nasıl? O tamam son cümle farelerde bu etkili oldu. En azından bizim elimizdeki 18 farede elim şey oldu sonuç verdi. Bu son cümle bu mu? Yoksa hani bunun insanlarda da böyle olacağı ve işte insanların işte gebelik döneminde de böyle bir şey olduğu zaman bu sonuç vereceği tahmin edilmektedir mi deniyor? Nasıl bağlanıyor bu gerçekle? Çünkü hiçbir zaman insanlar üzerinde bir böyle bu tip bir deney yapamazsın. Yapılamayacak da. Yani en azından. Evet yani bilinen dünyada yapılamayacak. Yapılmaması da gerekir. Yani. Gerekir tabii. Gerekir. Yani onu da ayrıca söyleyelim, vurgulayalım. Nasıl birleştiriliyor bu insanlarla? Sistemler aslında yani hayvanlar ne kadar farklı olursa olsun sistemler aynı. Yani şimdi kalbin üstündeki kalbi hızlandıran reseptörle yavaş reseptör aynı. Şimdi siz farede bulursunuz. İşte bir tane bir ilaç denersiniz. İşe yarar. Daha sonra o ilacı tabii ki hani doğal olarak hiç biz farede işte kalp atış hızını düşürdü. Kalp hızı çok yüksek olanlarda insanlar bunu kullansın denmez tabii ki. Yani böyle bir biz bunu bu sıçanlarda böyle bulduk der, dava düşer. Sonra ilgili ilaç şirketi alır bunun blokörünü vesairesini. Bir kısım gönüllüler de bunu dener ki biliyorsunuz hani parayla da yapılan ve ilaç şirketlerinin de şey olduğu bir takım hani bu tabii benim alanım değil bu farmakolojik testler ama insanda da tabii hani piyasaya sunulmadan önce bir grup insanda kesinlikle deneniyor ve görülüyor. Ama bu tarz temenni içeren hani çocuklarınızla ama şeyler var. çeşitli çalışmalar yapıyorlar. İşte beyin görüntülemesi çalışmalarında mesela bazı bölgelerin izleyebiliyorsunuz. İnsanlarda bunu yapabiliyorsunuz. Mesela belki şey yapılmıştır. Şimdi bilmiyorum, atıyorum çocuğa, hamile kadınlara dinletilmiştir. Sonra doğan çocuğun beyin görüntülerine bakılıp belki de aktivitenin yüksek olduğu gösterilmiştir. Ama temel sorduğunuz, evet hayvanlarda yapıyoruz ve biz bunu bir temenni olarak sisteme sunuyoruz. Eğer başkaları da sunarsa ilaç firmaları bunları alır. Bir grup insanda dener. O da olursa piyasaya sürülür. Ama hiçbir zaman %100 gerçek olduğu anlamına gelmez yani. Hı. Aslında hakikaten deneme yanılma ile gidiyor her şey. Ama sistemler cidden çok yakın. Evet, sistemler yakın olduğu için. Aynen, yani ya. Böyle farede damarı daraltan şey insanda da daraltıyor. Çünkü düz kas, yani her yerde yapısı aynı. Ama çok acayip şeyler de olabiliyor. İşte farede mesela, şimdi spesifikleştirmeden, bir tane reseptör inanılmaz, işte öğrenmeyle ilgili diyelim, şey yapıyor. İnsanda deniyorlar ama insanda o reseptör yokmuş. Çok ilginç. Farede var, insanda yok. Gitti ya, çalışma nasıl gitti olmadı, yani. Nasıl şimdi maymunla yapsa demek ki adam 30 bin 40 bin dolarlık şey bulamadık, reseptörü bulamadık. Sonra harcama yazık. Farede reseptörü bulamayınca ne kadar kaybetmiş olur. Hem bu arada Hüseyin Bey pariteyi göndermiş. Göndermiş mi? 600. Hüseyin Bey inanılmaz bir insan. Hakikaten yani insanın ekonomistinin olması böyle konularda. Maymunun diye yazmış. Maymunun fiyatını yanlış anımsamıyorsam 10 bin dolar. 15 bin lira diye şey doğru yapmış. Fare 25 demiş. Pariteyi de 15 bin bölü 25'ten 600 bulmuş. Yani bir tek maymunla çalışacağına 600 fareyle çalış, daha kesin sonuçlara ulaş. Ver sana evet şeyin. Bence de. Ne danışmanın mı olur artık? Parayı kim veriyorsa en azından. Tabii bize üniversiteler veriyor. Dışarıda şeyler veriyor. Gelmedi aklıma. İşte BOS'lar veriyor. Yani bunları karşılayan şeyler de var. Yani aslında bilime çok ciddi yatırım var ülkede. Yani çok ciddi çalışmalar var. Çok da pahalı. Yani çok pahalı, kesinlikle ya. Çok çok pahalı. Hani bir tek fareyle bitmiyordur yani bunu. Yani bir 25 lira veriyorsun, bir deney yapıyorsun gibi bir ama durum çok, çıkmasın yani. Çok, çok başarılı. Tabii canım. Yani bu fareyi inceleyen adam da bir şey yemiyor mu, içmiyor mu? O çayı çorbası yok mu? Bir de o şey var. Daha doğrusu çayın çorbasının ötesinde bu işe yatırdığı bir kariyeri, beyni var yani, mesaisi var. Onun da bir karşılığı vardır. Ama şey olursa da şimdi bir araştırma, ben buradan tüm bilim insanlarına özellikle genç akademisyenlere sesleniyorum. Bir araştırma yapıyorsunuz ve o araştırmada size ayrılan bütçeye bir bakın. Eğer 10 bin dolardan azsa sizin şahsi cebinize girecek olan para. Ya bir maymun kadar bile para düşmüyor bize bu testte dediğiniz noktada biraz böyle ayağınızı yere vurarak o miktarı 10 bin 1 dolar bile olsa şeydir. Aradaki yani farkı koymak lazım. Önemli bir şeyi koymak lazım. Bu arada deminki etik tartışmada yine merak ettiğim bir şey. Bu insanlar üzerinde yapılmaması gerektiğini özellikle vurguladığımız işte bu deneyler bir kenara koyarsak. Bu ilaç firmalarının yaptığı bazı işte ilaçları denemek için işte bir deney grupları oluşturuyorlar. Evet, değil mi? Yani işte placebo grupları oluşuyor. İşte bir para işte, karşılığında. Para karşılığı. Evet. Amerika'da galiba çok yaygın. Amerika'da çok yaygın. Avrupa'da çok, grupları var. Türkiye'yi bilmiyorum. Çok şey yok galiba. Yani, işte bilmem kaç hastayla bir çalışma yapıyorlar. Evet. İşte ön çalışma. Onların bu ilk söylediğimizden tam olarak farkı ne? Şimdi yüzüne saklısınız. Şey şimdi şimdi herhalde hani bir noktada bir şey yapmanız gerekiyor. Belki orada gönüllülük esasına da dayanıyordur. Onların şey formatını bilmiyorum ben. Hani etik sözleşmeleri ne derecedir? Ama bir noktada çünkü siz farede çok çok iyi bir cevap aldınız. Ama yani tutup şimdi direkt hani hakikaten arada bir yerde denemeniz de gerekiyor. Tabii. Muhtemelen şeylerini çok net açıklıyorlardır. Uzun imzalar attırılıyordu. Ama o tepkilerini, yan etkilerini, o bilgilendirme yapılıyordur. Dediğim gibi bilgi alınım değil, şeyi bilmiyorum ama çünkü bakın biz hayvanlarla çalışma yapmadan çok ciddi bir etik sözleşme imzalıyoruz. Ya hayvanı da öyle kafanıza göre kesip biçemezsiniz. Onu yani da şimdi mesela Yasemin Hanım bize mesaj göndermiş, Serkan Bey. Hayvan deneylerini çok bencilce buluyorum demiş. Evet. Bu biraz belki Yasemin Hanım'ın da içini ferahlatacaktır. Nedir o? Şimdi hayvanları da ilk önce şöyle bir faremizi bir ezelim de bir neşemizi atalım, ondan sonra başlayalım araştırmaya. Kesinlikle değil yani, değil çok çok önemli. Ya sonuçta çalıştığınız bir canlı, ne kadar daha aşağı türde olan bir canlı da olsa ama yani uygun anestezi çok önemli. yapacağınız şey. Eğer kalbine bakacaksanız, aortuna bakacaksanız, beynine, nesine artık. Uygun anestezi çok önemli. Yani artık ya her şeyle de anestezi edemezsiniz. Bu anlamda bir çok kaba tabir olacak ama fiyat biçmek bile beni rahatsız eden bir şey. Yani hayvana mı? Demin yaptığımız hani espriler, şakalar bile aslında bir açıdan baktığın zaman bir rahatsız edici bir şey de. O ilaç araştırmaları, işte o deneyleri çift taraflı hani kararlaştırılan bir şey olsa bile, işte ne bileyim ilaç firması bir tarafta, hı-hı, diğer tarafta da gönüllüler veya para karşılığı bu işe, bu deneye girenler diye iki grup olsa bile, para böyle bir kontrol mekanizmasını sağlayan bir şey daha olması lazım gibi geliyor bana. Bir aktör daha olması lazım. Yani belki bu vardır, iki taraflı yani bir şey değil gibi geliyor. Çünkü o hakikaten işte o demin kesinlikle bakalım ama araştıralım lazım. Etik onu, olarak falan dediğimiz şeyi onu yol açabilir gibi yazalım geliyor. İlginç olabilir ama ismi neydi, çok özür dilerim demin. Yasemin Hanım'ın konusu aslında çok şey. Şu an mesela bazı şeylerde çok tartışılıyor. Biz lablarımızda mesela tıp dönem 2 öğrencilerine, yani 2. sınıf öğrencilerinde deney yaparken mesela kas, sinirlerle ilgili şeyleri gösterirken kurbağa kullanıyoruz. Çünkü en düşük seviyede. Şimdi birçok arkadaşımız şey diyor, öğrenci arkadaşımız, ne gerek var? Yazık değil mi ona falan diye. Ama işin bir de gerçeği var. Yani orada yani şimdi şöyle bir şey, bir videoda izletilebilir, öyle simüle birebir de edilebilir ama şimdi öğrenme, hani yine ona geliyor. Görerek öğrenme de bir öğrenme şeklidir ama hani hekim olacak kişi sonuçta insanla uğraşacak kişi. Yani elinin altında, benim kişisel kanaatim ama hani bunu tartışacak durumda değil. Herkesin bir görüşü var. Elinin altında o canlı organizma hissetme. Yani önce kurbağa olur, sonra fare olur. Yani bir anda direkt, çünkü insana şey yapması zor olabilir. Ama bu çok tartışılan da konular. Etik kısmı biraz şey ama işin bir de ironik tarafı var. Yani o kadar etik dedik. Yani şu anki bilgilerimizde de tüm o etik dışı şeylerle sahibiz, evet, yani. Mesela evet, Da Vinci bu konuda bir yaştan sonra iyice anatomiye sarmıştı ve inanılmaz çizimleri vardır yani Da Vinci'nin. İşte o bir kral vardı, ona sürekli bir suçluları falan yollardı. Ya yanlış bilmiyorsam 70 tane adam açtı Da Vinci yani. Ve inanılmaz bir katkısı var. 70 leşi var gibi. Yok, ölü üstünde. Ha, ölü üstünde. Adam açmak derken orta anlamında mı? Evet, orta yaptı falan. Adam açmak. Yani çeviri olduğu için rahatsız. Acaba o dönem etik olsaydı bu kadar hızlı ilerler miydi? İki ucu hakikaten keskin bir bıçak. Evet, değişik bir açma. Yani o 70 kişinin bugün kaç kişinin hayatını kurtardığı falan da sorgulaması yapmak lazım. Ama yani canlıya saygı duymak çok her çok zaman önemli. Yasemin Hanım şöyle yazmış bir de. Genetik çalışıyorum ben ama kendi tezimde hayvan deneyine karşı çıktım. Eziyet o kadar büyük ki demiş. Gerçekten ama bu senin dediğin şey hani tıp dünyasının etik kurallarını belirleme, bunlar sonuçta hani değiştirilemez kurallar olmadığından bu hayvan hakları konusunda seslerini duyuran aktivistler değişik kurallar, değişik yaklaşımlar getirecektir. Böyle yürüyecek bu ama işler. Ama bizim net hayvanlar hakkında. İşte bir Helsinki bildirgesi vardır ve kurallar, evet, çok nettir. Hayvana yaklaşımınız, dediğim gibi öyle kafanıza göre hayvanı saklama koşullarınız çok önemli. Yani öyle belirli bir sayıdan fazla saklayamazsınız. Bunlar çok da ciddi cezaları var. Yani şu an minimum o da kahvaltı diyorlar diye biliyorum. Minimum onu dediler. Ben de şaşırmıştım o da kahvaltıya ama böyle şeyler var ama dediğim gibi bir de şunu söylemek lazım. Yani baştan beri konuşuyoruz. İlk başta söyleyeceğim şeyi belki şimdi söylüyorum. O şey oldu ama hani benim burada konuşmam hani bilimsellikten ziyade sohbet tarzına, ya yani söylediklerimin, evet, yanlışı da olabilir. Bilmiyorum yani, bilmediğim şeyler de var. Benim burada hani basit şeyler, çok hayatta basit ama şeyler. Yani bu açıklamayı yapmanıza gerek yok. Zaten programımızın adı, köşemizin adı ne? Doktor Serkan Bey'in sohbetleri. Değil mi? Beyin sohbetleri yani diye şey. Nörofelsefe, evet, yapıyoruz burada. Yani var olan şeyden, değil mi? Mesela işte ya daha önce konuşuldum bilmiyorum, mesela hani normal doğumla, değil mi, şeyi karşılaştırmıştık mesela. Yok, konuşmadık galiba onu. Bak, Sezeryan. Sezeryan aslan parçası. Sezeryan çok ilginç bir konu. Mesela normal doğumu bazen insanlar tercih etmiyor. Sizce hangisi daha efektiftir? Ne, kim açısından? Herkes açısından, bebek açısından, anne açısından. Ya yani da bebek şimdi açısından soralım. Anneyi karıştırmayalım. Bu konuda şöyle bir şey var. herhalde aramızda en tecrübeli. Evet. Benim. Gerçi yo, ben 4 tane sezaryen yaptım. Şöyle konuşurken tecrübeli derken yine sezaryana. Daha doğrusu bunda bu konuda az önce böyle konuşurken hep aklımda Mert Bozkurt'un şu mesajı olacak. Dün göndermiş bunu bize. Ne demiş? Ömer Aşık ses tonuyla konuşmak zorunda mısınız? Aa. Müzik setinin bas ayarlarıyla oynamak zorunda kalmıyor. Evet, aynı işte Didem de söyledi. Arkadaşlarım da söyledi. Ömer Aşık gibi konuşuyorsunuz. Ömer Aşık basketbolcu, milli basketbolcumuz. Evet. Diye konuşuyor da. Ya gerçi ben bir konuşmasını yapmadım ama şu anda. Yalnız çok ilginç bir stil. Emre uzun bir süredir böyle konuşuyor. Yani artık şey oldu. Havalı olduğunu düşündüğü zaman. Bilmiyorum ama çok etkileyici ve artık hangi nörona gidiyorsa o. Ömer Aşık nöronu diyelim ona mühendis o zaman. Mühendis nöronu. Aynen böyle konuşuyor. Şimdi bizim doğum sırasında doktor arkadaşımız vardı. O yani şimdi bir kere zaten 3 erkek olarak bu konuyu konuşmamız şey. Hiçbirimiz de kadın doğumcu olmadığımızda o kadar havada ki. Hakikaten bunu bir tekel bayinin önünde bir kasalarına oturmuş konuşuyormuş gibi olacak. Konuşalım. Çünkü dışındayız. Ya, dışındayız. Olayı. Hepimiz dışındayız. Hiç bizi bağlayan bir şey yok. Ama doktor şey diyordu tanıdığımız. Çok pratiktir. O çekilen acıya macıya hiçbir şeye gerek yok. Sezeryan tarihi bellidir, şeyi bellidir. Vücuttaki etkisi minimumdur falan. O travmanın hiçbir şeyi yoktur falan gibi bir yaklaşım vardı. Ama bir taraftan da bu doğallığa şey var. Orada henüz çözmediğimiz bazı şeyler olabilir diyenler var. O çocuğun o doğum travmasını yaşaması dünyaya gelişini daha değişik bir şekilde başlatıyor olabilir gibi bir yaklaşım da var. İşte yok annenin sütü falan öyle gelir diyenler de var ama öyle olmadığı biliniyor. En azından sütle bir birebir bağlantısı yok. Daha büyük bir korku diyorlar çocuk için. Çünkü o işte doğum sırasında artık bir ters dönüyor, yola giriyor. Onun bir teknik muhakkak bir ismi vardır. Muhakkak. Biz o, hani yolculuğun başladığını çocuk hissettiği zaman bir vücutta bir hazırlık oluyordur. Onun da zihninde oluyordur. Ama öbür türlü havuzda takılırken birisi tepeden seni alıyor gibi bir şey var. Onun da... O da travmatik. O da travmatik. Yani onun da bir şey var. Diye çıkıyorsun böyle hiçbir hazırlanmadan. Travmatik değil aslında. Aslında o travma çok önemli bizim için. Doğum anı travması. Kesinlikle çok önemli. Çünkü o stres altında ortaya çıkan o hormonal yapılanma bizim hani şey gibi düşünün. Nasıl söyleyeyim? Şimdi hiçbir şey de gelmedi aklıma. Hani bir şeyi öğretmek için hani ufak hani aşılardaki çivileme gibi, mi? Çivileme bence çok güzel bir kelime ama anlatmak istediğimi anlatıyorum mesela. ne kadar olumlu bir insansın. Yani şöyle mesela hani şey yapıyoruz ya aşı dediğimiz şey işte ölü mikroorganizmaları vücuda veriyoruz. Hani serum mu? Sistem tanıyor ya. Yarın öbür gün canlısı gelince aynen öyle. Hani bir kötü bir şey veriyoruz ama çocuğumuz sağlam oluyor gibi ya. Hı-hı. Bu da aslında öyle çivileme olarak literatüre sokalım. Bir şeyin provasını, zorlu durumların provasını aynen yapma öyle. Yani onu şey yaptığımızda onda o dönem oluşan o hormonal sistem onun sonrasındaki o karakterin gelişmesinde çok önemli. Hı-hı. Yani hani literatürde işte sezaryenle doğan kişilerin çekingen olduğu çok çekinik oldukları, intihara meyilli oldukları. Var mı öyle bir şey? Tabii. Cidden çünkü o stres anın çok ciddi bir stres hakikaten çocukta olan o dar pelvis bölgesinden geçerken oluşan kavram. Sen ne düşünüyorsun kişisel olarak? Kesinlikle normalde oluyor. Yani bu artık literatürde de gösterir. Bu sezaryen nereden geldi hani konuşuluyor ya. Ben aslında ona bir baktım. Sizin neydi? Sezaryen nereden geliyor bir fikriniz var mı? Vallahi. Niye sezaryen? C-section i̇lk, bunun İngilizcesi. İlk sezardan diyebiliyorum ben. Şimdi bu genel bilinen de bir ya şey aslında. Öyle okumuştum bir yerde de. Şimdi onu ilgimi çekti. Şuraya da yazmıştım. Aslında bu dinsel gelenek uğruna çıkıyor. Tarih de vereyim. Bilimsel konuşayım. Onun için hafızama da güvenmiyorum. Kral Numa Pompilis. İsa'dan önce 715-673'te bu. Evet. Daha şimdi, o zamanlar kral. İleri derecede. Zaten orada ben de araştırdım. Krallık düşünüyorsa baya erkenden başlamak lazım. Tabii kral olur. Gelsin bugüne bakalım kral olabiliyor. Tabii ki onun yakınlarını ve akrabalarını tenzih ediyorum. Şu anda bizi dinleyen. Bu Pompilius. Evet. İsmiyle hitap edersek yalnız. Kral Pompilius. Hayır yani ilk ismiyle. Numa. Numa. Kral Numa. Sevgili Numa. Evet. İleri derecede hamile kadınlar ölürse eğer dinsel, çok komik değil mi? Yani dinsel olarak diyor ki ya onun içindeki o çocuğu ayrı bir yere gömmemiz gerekiyor diyor. Ama mantık bununla başlıyor. İlk yani ölen çocuğun karnından, özür dilerim, ölen annenin karnı açılır, çocuk dışarılığı çıkarılır, ayrı ayrı gömülür. Dinsel, dinsel bir motif aslında. Bu hatta şey olarak geçiyor. Lex Regia diye, kral yasası diye geçiyor. Sisteme oturuyor. Daha sonra işte bizim Gaius Julius Caesar çıkıyor. O da yüzlerde, İsa'dan önce yüzlerde falan. Literatürü karıştırırken diyor ki böyle bir yasa varmış, bu çok güzelmiş herhalde, demek ki arada kesintiye uğradı. Biz bunu tekrar uygulayalım diyor. O zaman da imparator yasası anlamına gören Lex Caesar olarak devam ediyor. Ama bir dedikodu var. Söylenene göre bu yöntemle Caesar'ın dünyaya geldiği. Hani annesi bu ama işin şey kısmı. Tarihsel dedikodu kısmı. İşte ben bunu biliyorum. Ama Caesar'ın bilineni de şey, Caesar bunu yasa olarak tekrar yürürlüğe koymuştu ve en son güncelleyen, update eden de o olduğu için Caesarian oradan gelmekte de, daha sonra teknik olarak kullanılmıştı. O Pompilius'tan daha popüler bir hükümdar olduğundan onun ismiyle anılması da evet, şey oluyor. Pompilius'un da ismi alınıyor da Numa çok hoştu. Pompilius. Ama burada şey o çok da başka şeyle popüler olmuş. Asklepios hiç duydunuz mu? Asklepios. Aşk çeşmesi. Asklepios çeşmesi. Asklepion olsa duymuştum ama Asklepios. Asklepion ne? O da Bergama'daki bir başka bir çeşme. Öyle bir yer mi var? Evet, Asklepion. Aa, çok ilginç. İlk işte Romalıların ilk bu Parşömen'in olduğu yer. Şeyi biliyorum da Bergama'da öyle bir yer var mı? Evet evet, işte ilk tedavi amaçlı şey merkez. Yani tıp merkezi aslında. Aynen öyle. Asklepios da tıp tanrısı. Mitolojide. Tamam işte. Yunan mitolojisinde. İşin komik tarafı Asklepios'un doğumu da aslında bir nevi Sezaryen. İşte hatta direkt şöyle söyleyeyim. Çok şiirsel var. İşte Lapitlerin kralın kızı Koronis Apollon'dan hamile kalıyor. Apollon'u hepimiz biliyoruz zaten. Apollon'un kardeşi Artemis de Koronis'i okla vurarak öldürüyor. Çünkü güya Koronis ihanet etmiş Apollon'a artık. Varsa. Artık ne yaptıysa. Evet. Apollon da çocuğunu kurtarmak için karısının karnını yararak Asklepios'u öyle dünyaya getiriyor. İronik yani. O da bu aslında arada, doğumu da. Vaktimiz doldu Serkan Bey. Çok teşekkür ederiz. Sen saati sırtın dönmüş. Sohbetinden. Biz de daha Mozart konuşuyorduk diyorduk. Ama. Daha Mozart diyorduk. Sezaryen'e yeni girmiştik. Bence devam edelim ilerleyen günlerde. Yani, çok önemli bu arada, konuya girdik. Bağlayamadık Sezaryen konusunu. Sezaryen konusunda şimdi böyle çok havada kalmasın diye hemen şunu da söyleyelim. Şu anda bizi dinleyen hamile dinleyicilerimiz vardır. Hamile kadın hassasiyeti de bambaşka bir şey. Akşam eşi geldiğinde bak Sezaryen böyle yapacak, bizim doktor bu Sezaryen diyor. Şey. İntihara eğilimli oluyor falan gibi şeyleri tamamen kafalarından silsinler. Böyle bir hassasiyeti farkındayım. O yüzden doktorunuz ne diyorsa doğrusu doğrudur. Biz kadın doğum uzmanı değil. Biz sadece literatürüsünden felsefe yapıyoruz. Literatürüsünden şey konuşuyoruz. Hakikaten sallıyoruz yani. O konuda. Ve hatta büyük ihtimalle doktoruna sorar. Kim konuşuyor bizlerden öyle diyerek güzel de küfür de yiyebiliriz doktorundan ama önemli olan zaten en başta doktorlarda hem bebek için hem anne için en sağlıklısını doktorunuz yöntem, size söyleyecektir. O konuda endişeleriniz olmasın diyelim. Çok ve güzel, çok güzel toparladın Ege. Tebrik ederim seni. Yanaklarından öpüyorum. Doktor Serkan Bey geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin de yanaklarınızdan öpüyorum. Sizin de yanaklarınızdan ve bilakis gözlerinizden öpüyorum. Siz de çevrenizdeki arkadaşlarınızla öpüşerek bence böyle veda edelim ya bundan sonra. Tabii ki. Sevgili dinleyiciler. Hepinizi yanaklarınızdan öpüyoruz. ve yarın akşam buluşmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Öpüyoruz. İyi akşamlar.